söyle söyle sana böyle oluyor. Sınavları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendini hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Seksenli yılların hard rock toplulukları Radyo 3'te. Seksenli yılların rock müziğini tanımak ve önemli albümlerinden örnekler dinlemek isterseniz Taşlı Yollar'da buluşalım. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Taşlı Yollar her perşembe 18-19 saatleri arasında Radyo 3'te. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız saat 20'ye kadar. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Cumhur Ünal ve yayın sorumlumuz Mualla Pişkin adına sizlere iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Şimdi biraz bu akşam bazı sıkıntıları olan arkadaşlarımızı tanıyacağız. Uzman doktorumuz Oktay Demirci burada. Sıkıntılı arkadaşımız Fahir de. Bu akşam çok aslında yaygın olmayan ama herkesi bekleyen bir tehlike, mikrofona hohlanmak. Geliyor mu? Zaten... Geliyor mu ses? Gelmez mi? Fahir Bey, ben ama mesela su içerken de bardağın içine hohlarım. Ve annem çok kızar. Bardağın içine hohlamadan. Bardağın içine o önümüzdeki hafta. O ayrı bir sıkıntı tabii. Bardağın içine hohlamak yine bence iyi. Yani o yüzden belki kızıyor olabilir annen ama çünkü onun bir sonraki aşaması daha şey rahatsız edici. Sizin sofrada mesela herkese ayrı bardak teknolojisi var mıydı? Yoksa bir bardak mı vardı? Bir küçük bardak olur mu? Testi vardı. Testi vardı canım. Hatta küçük böyle şey sefer tası diyorum. Hamam tası gibi bir tas vardı orada. Tas. Tas. Ha, tamam. Ama taslarımız ayrıydı. Ayran tasıyla su tasımız ayrıydı. Tamam. Testinin içinden içmiyordunuz ama. Hayır, yani doğru. Zaten çünkü Oktay, bunu testiden... söylemene gerek yok biliyorsun. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur. Hayır, o burada edilecek laf değil. Hı-hı. Testiden içilmez. Neden? Çünkü testiye... İlan girer. İlan girebilir, evet. Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar. Biliyorsunuz bugün gün geri boyunca... sayım başladı programımızın sonuna kadar. Geri sayacağız bugün. Geri sayacağız. Bugün gün boyunca bize elektronik postalarınızda soru yağmuruna tuttunuz. İşte artık o soruları cevaplamanın zamanı geldi diyorum. Ve sevgili Ege, sana dönüyorum. Bugün gerek kendi şahsi bilgisayarıma gerek şahsi telefonuma gelen bazı sorular var. Bunlardan Dilercan Rumuzlu dinleyicimiz... Anlayamadım ben bunu. Sana bir soru göndermiş. dilercan@yahoo.com Hemen alalım. Acaba Ege Bey yönetici oldu mu? Diyor. Apartman yöneticiliği konusunda gerçekten de sarsıcı bir tartışma. Yani bir kere... Dün katılacağın bir yönetici apartman toplantısı vardı. Bir onu belki dün de dinlememiş olan dinleyicilerimize hatırlatalım. Dün Ege'yi öyle uğurladık sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz. Toplantıya güzel güzel uğurladık. Nasıl geçti? Ne oldu? Bize biraz şehrin nabzını tutar mısınız? Teşekkürler. Vallahi şehrin nabzı mı, dünyanın nabzı mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten etkili bir hareket başlattım. Onu söylemek istiyorum. Ne yaptın şimdi? Kaçta gittin? Şimdi bir kere en başta şunu söyleyeyim. Ben dünyada daha nezih bir ortama girmedim. Nezih derken. Ben de aslında bu akşam bunu konuşalım diyordum programda. İçten içe. Size de nasıl açacağımı söyleyemedim ama bir nezih ortam düşünün. Bu ortamda her kelimeden önce çok affedersiniz deniyor. Ne denirse densin. Yani neredeyse mesela sarmadan alabilir miyim? Hakikaten mesela sarmadan alabilir miyim diye bir soru sorulmadı ama büyük ihtimalle sarmanın başına da çok affedersiniz diyebilirdi. Yani nasıl bazı insanlar durup dururken bazı şeyleri tırnak içinde söylüyorlar ya. Evet. İşte... tırnak içinde sarmadan alabilir miyim falan deniyor ya, mesela çirkin yapılmış bir sarmaysa veya sarılamamışsa veya kabak dolmasıysa. Onun haline sarma bekliyormuş da dolma falan diye bir şey olmuş ve kabak dolması çıkmış. O zaman sarmadan tırnak içinde tabii alabilir miyim denir ya. Bu şey diye başladı, şimdi bir hanımefendi vardı komşularımız. Ben... Yaş itibariyle biraz bize, daha doğrusu sosyokültürel yapısından bahseder misin toplantının? Nezih diyeyim ben. Yaşta herhalde en genç bendim. Belki bir genç daha vardı. Gençler şeydi yani. Gençler ayrı arka odada sigara mı içiyorlardı? Gençler dediğimiz 40'larına yaklaşmış insanlardı. Hı. Evet. Şimdi başladı böyle bir şey. Ondan sonra apartmanın altyapı sorunlarından bahsedilirken ben zaten anneannemin deyimiyle mahcup bir genç olarak oturdum. Yalnız mahcup bir genç olarak nasıl çay içtiysem gece boyunca benim çay bardağım dolduruldu. Size gene çay koyduk, size gene çay koyduk falan diye. Ben öyle misafirliklere çok alışkın olmadığımda. Yoksa nezih ortamlar mı? Nezih ortam mı? Kendimi çaya mı verdim bilmiyorum. Herkes yani küçük küçük yudumlar alarak sohbet ediyordu. Ben lak lak lak içiyor muydum onu da bilmiyorum da. Bayağı ben bir çay içtim. Hararetliyse. Kaşım gözüm oynamaya başladım. Şimdi şeyin başında... toplantının başında bir hanımefendi şeyden bahsediyor, apartmanın altyapı sistemindeki aksaklıklardan bahsediyor. Yani bir su sistemi üst taraf çalıştırmaya üst taraf çalıştıktan sonra benim salonum, mutfağım, çok affedersiniz banyom diye başladım. Yani niye özür dilendi banyo ile ilgili bilmiyorum. Hanımefendi kaç yaşlarında? Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bana kalsa işte böyle 60'larında. Ha. Ama belki içinde 50'lerindedir bilemiyorum yani. Ha. Ayıp da etmek istemem ama. İşte banyo deyince insanların özeline giriyor. Yatak odası da çok affedersiniz, yatak odanıza girebilir. Onu öyle demedi. Orada demek ki affedilecek bir durum yok. Banyo mu esas problem? Banyoda oluyor? Affedilmeyecek olaylar oluyor ki başında çok bence affedersin. bir oda... Banyo lavabo bir mi? Yani banyo lavabo bir mi derken? O senin dediğin ana baba bir mi Fahir? Ana baba bir, banyo tuvalet bir mi? Banyo tuvalet bir. Hayır, bizim tuvaletler dışarıda, yandaki arsada, banyolar ev içinde. Bütün apartmanlarda olduğu gibi Fahir, sen de neyi soruyorsun yani? Hayır canım, bazıları mesela ebeveyn banyosu gibi banyo yapıyorlar veya bazıları mesela tuvalete ayrı. Tamam da her banyo tuvaleti kapsar. Dolayısıyla işte demek istediğim şu. Valla bu arada dinleyicilerimiz de takipçiymiş Cihangir Bey de. Ne oldu toplantı sonucu? İhale kimin üstüne kaldı diye Twitter'dan mesaj göndermiş bize. Ha, sana yöneticiliği verecekler büyük ihtimalle diyen dinleyicimiz değil mi Cihangir Bey? Cin gibi. Maşallah dinleyicimiz. Valla bravo. Ama dün sizin uyarınız sayesinde almamış Cihangir Bey. Şeyi soracağım. Sen bir şey diyordun. Tuvalet olduğu için ne dersin tuvalete giderken? Çok affedersiniz, tuvalete veya lavaboya gidebilir miyim dersiniz? Dolayısıyla banyo yani çok içine... affedersiniz. Ne zaman denir biliyor musun? Mesela işte, şimdi burada oturuluyor mesela. Bir şeyler konuşuluyor. Veya sen bana bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Egeciğim işte apartman yöneticiliğini inceledik. Fahir Bey çok affedersiniz, bir banyoya kadar gidebilir miyim dersin. Orada sözümü kestiğin için evet. Sözün yani bu sohbete bir ara veriyoruz. Gidip acil bir ihtiyaçtan ama şey de diyebilirsin. Banyoya gitmeyle alakası yok o affedersiniz ama. Çok affedersiniz. Biraz, söz kesmeyle alakalı. Biraz sıkıldım falan. Mesela. Çok affedersiniz, bir ayakkabımı bağlayacağım. Biraz susar mısınız? Oturuyoruz efendim. Olsun, ben yine de ayakkabımı bağlayacağım. Susar. Ben yine de çok sıkıldım. Çok sıkıldım. O hanımefendinin affedersinizi bir evin bölümü olarak banyodan bahsetmeden önce kullanılmış bir evet. ifade. Yani bana soracak olursanız bence bir evin bölümünden bahsedecekken, daha doğrusu affedersiniz lafını ifadesini kullanacaksak hangi evin bölümünden bahsetmeden önce kullanmalıyız? Evin hangi bölümünden önce? Bana göre kiler. Evet doğru. Ben çok affedersiniz kiler. Bence kiler. Çünkü kilerdir yani bir tatsız bir koku getiren insanın burnuna bahsederken. Aa yok, ondan değil. Kilerde mesela sucuklar kangal kangal asılı ya. Çok affedersiniz kilere girdim. Sucuk, çok affedersiniz sucuklar asılıydı. Yani orada nedir? Bir can çekmesi. Sen de kiler yani, diye düşünüyorsun değil mi? Ya ben de kiler ama kileri şeyden bahsederken, hani kilerde bir sürü çok dolu bir kilerden bahsediyorum. Boş bir kilerden bahsetmiyorum. Tamam olabilir şimdi ben. Yani ben onu söyledin sen. Hani banyoyla alakası yok. Bence affedersiniz demeye gerek yok. O daha tuvaletle bu alakası var. Ama banyo diyor. Tuvalet dese tamam. İşte genel söylemiş o. Mesela banyoda dilimize lavabo desin o zaman. Lavabo deyince o şeyi kapsar. Yani şimdi o şimdi ihtiyaç el belirtirken İhtiyaç belirtirken lavabo denir, genel mekan anlatılırken banyo denir. Ha, eğer ki banyo ile tuvaleti ayır, hala çok affedersiniz banyo diyorsa hanımefendi de o zaman başka sıkıntı var demektir. Şimdi tamam hadi banyo konusu anlaşılabilir, çok affedersiniz banyo. Peki apartmanda böyle sensörlü şeyler var, ışıklar var. Bir toplantı çok derin konulara da girdi de bu sensörlü ışıkların süresi çok kısa diye bir şey. Ondan sonra bir beyefendi de şeyi anlatıyor. Ya onlar hareketi duyarlı falan diye. Hani hareketi duyarlı ama ben tartışmalarda ses çıkarmayayım diyorum şey olarak. Derler hareketi duyarlı ama duyarlı olduğu anın süresi uzatılabilir falan gibi. Orada bir şöyle cümle edildi. Yani mesela tam kapıya geliyorsunuz, anahtarı çıkarıyorsunuz, o sırada gidiyor. Çok affedersiniz, ayağınızı hafif kaldırdığınız zaman ışıklar tekrar yanıyor. Böyle mi dedi? Evet. Ha. Ama burada denir. Denir. Çok affedersin. Ne, ayağını nereye kaldırıyorsun? Tavanı mı kaldırıyorsun? Ama bu kadın erkek. Şimdi fark et. Şimdi sen orada erkek gözüyle. Ben çok rahatsız olduğumdan da değil. Anlamaya çalıştığım için. Eleştiriyorum. Ben onu anlatayım. Şimdi. Benim de bir açıklamam var Fahir. Buyurun. İstersen buyurun. Hayır hayır lütfen. Şimdi orada şöyle. Çok affedersiniz. Kedi ve köpekler kabahatlerini yaparken ayaklarını kaldırırlar ya. Hani pislemek için çok affedersiniz. Evet. Aynı o mantıkta diye düşünüyorsun. Hani çok affedersiniz öyleymiş gibi yanlış bir anlaşılma olmasın diye. Yine işin içinde tuvalet hadisesi var. Veyahut da şey hani birine karşı ayak kaldırmak ayıp bir şeydir ya. Çok affedersin ışığı yakmak için de oturduğun zaman. Yani oturduğunda değil de yani işte oturuyorsun bir misafirlikte ayağını kaldırdın. Ayıp bir şey değil mi bu? Mesela çok, o benim kram girdi. Mesela benim karı koca mı? Karı koca birbirini ayağıyla gösteren karı koca mesela. Sonra boşanan. Benim hikayemde beni hatırlıyorsunuz. Sonra boşandılar, mutlu olmadılar tabii sonra. Ki çünkü bu bir ağır hakarete girer. benim dizimde problem vardı geçen sene. Ve çok affedersiniz burada başka bir şeyin üstüne, sandalyenin üstüne ayağımı uzatmak zorunda kalıyordum. Hatırlarsanız müdür bey gelmişti. Ben ne demiştim? Çok affedersiniz dizim rahatsız demiştim. Yani o bir terbiyesizlik olarak algılanmasın diye. Konsept bu. Ama yani ya, bak durduğun yer yanlış Fahir. Nasıl durduğun yer yanlış? Yani şimdi ayağını kaldırır mısınız diyen kişi çok affedersiniz diyor bu hikayede. Yani bana göre sen şimdi çok ayağını kaldırır mısın çok affedersiniz diyorsun. O başka bir şey. Tamam, onun açıklaması da doğru bana sorarsan. Ama şimdi bu mesela ayağını kaldıran ve ışığın yanmasını sağlayan kişi ye çok affedersiniz denmesin. Sebebi şey yani tamamen. Şimdi olağan bir duruşu bozan bir müdahalede bulunuyorsan sen. Mesela o adam normalde ne yapacaktı? Anahtarını sokacaktı. Kapısını açıp içeri girecekti. Evet. Şimdi anahtarını sokmadan önce bir de gereksiz bir şekilde, yani gerekli tabii ki ama. Tabii ki ışıkları yakmak için. Yani karanlığa duruşu, küfredeceğine ayağını sen kaldır. Ayağını kaldır diyor. Ve o yüzden de bir rahatsızlık veriyor. Aynı şekilde bak mesela banyodan bahsederken de o hanımefendinin affedersiniz demesinin sebebi o. Normalde banyodan bahsedilirken, yani banyodan bahsedilirken ne canlanır gözde? Banyo. Ne olur? Işık yakılır değil mi? Yani normalde yakılmayacak bir durum. Ona rahatsızlık veriyorsun. Işığı yaktırıyorsun. Özet geç dersem nasıl şey yaparım? Şunu söylüyorum. Normal akışının dışına çıkan bir şey söylüyorsa o zaman affedersiniz demen lazım. Oktay diyor ki akışının dışına. Akışının dışına çıkan bir akışının şey. Normalde dışına. O adam ayağını kaldıracak mı? Yani sana şey soruyor kaldıracak mı? Sıra dışı olayların karşısında şey mi demek lazım? Yani çok affedersin. Çok öyle sıra mesela, dışı da olmasına gerek yok. Ormanda yürürken ağaçların arasından çok affedersiniz bir vampir çıktı. Hayır. Çünkü bu doğaüstü bir olay olduğundan. Mesela oradan kurt çıksa ağaçların arasından yürürken hışır hışır diye bir sesler geldi. Bir döndük bir kurt. Ama onda bir şey yok. Bak, ama esas ne Oktay'ın demeye çalıştığı bir şey. Bir ses döndük bir döndük çok affedersiniz hayır. Bir vampir. Ne Oktay'ın dediği şu. Oktay'cığım ben doğru anlamış mıyım sen takdir et lütfen. Ege anlamamış seni dinleyeyim Fahir. Ormanda giderken karşıma çok affedersiniz bir yol ağzı çıktı. İki yol çıktı. Şimdi oldu Fahir. Ben çok affedersiniz bildiğim yoldan gittim. Gibi. Gibi. Evet tam da bunu demek istiyorum yani. Çok olağan dışı olması. Olağan dışı olaylarda bence kullanılan bir şey. Ama olağan dışı derken tabii ormandan vampir çıkması gibi bir şey diyor. Çünkü ormanlardan vampir de çıkabilir. Ormanlarımız vampirler yani. O taze filizleri yiyor. Onu da konuya da geleceğim. Taze filizleri yiyorlar o vampirler. Ve yani ormanlarımız kuruyor. Mesela başka nerede kullanıldı? Ya bu ifade. İki tane aklıma kazınan çok affedersin. Biraz zorla hafızanı. Yani bazı zorla. Apartmanlarda çok affedersiniz kedi köpek besleniyor da dendi. Çok affedersiniz dediği hayvanlar da doğaüstü hayvanlar da Pegasus olsa anlayacak mısın? Doğaüstü olmasına gerek yok. Bak tekrar sen doğaüstüne saplandın. Vampir diyorsun bir şey Pegasus diyorsun. Diyorsun. Öyle değil. Olağan yani normalde sizin apartmanda kedi köpek var mı? Yok. Yok. O zaman bir başka apartmanda kedi köpek besleyen doğa başka bir apartmanda sıra dışı olay oluyor sizin apartmana göre. Ama o bir de biraz da şöyle bir şey var. Mesela tatsız bir hadise oldu. Diyelim ki Oktay'la ikiniz tartışıyorsunuz. Ve içinizden birisi, ben burada isim vermeyeceğim, diğerine diyor ki sinirleniyor ve çok affedersiniz köpek diyor. Şimdi ben o zaman hemen mesela şöyle bir mesela Oktay'ın adı Tahir olsaydı bana köpek deseydi ben de hemen şöyle bir Tahir Efendi bana kelp demişti. Anladım. Şimdi bir taşlama. Bir taşlama anladım. Şimdi böyle dediği zaman tabii kedi bizim Türkçemizde fazlasıyla kullanılan bir hakaret değildir. Değil hiçbir zaman kedi gibi adam kedili bile. Kedili kadın dışında hakaret anlamı yoktur. Doğru. Kedili kadın da hakaret anlamı yoktur. Değildir. O da bir şey. O bir tespit. Tespittir, çekiştirmeye gider. Bir sosyal gider. Konum yani ne evet. Bileyim şey demek. Aynen öyle. Mesela hani, kırmızı. Kedili kadın nasıl mesela bir zamanlar kapıcı diyorduk şimdi onun nedense apartman şey olduğunu sonra. Düşündük. Biraz kırıcı bir kelime olduğunu düşündük apartman görevlisine. Bir zamanlar kedili kadın deniyordu. Şimdi bağımsızlığına düşkün. Panter Emel vardı ya. Mesela onun daha o gelişkin şeysi. O mesela uzmanlaşmış veya şöyle söyleyeyim mesela kırmızı... Çok affedersiniz panter hemen mi demek lazım? Evet tabii ki. Veya mesela kırmızılı kadın vardı. Filmi de var bunun. Evet. Kırmızılı kadın. Kedili kadın. Veya özet geç. Veya şöyle sıfat kullansın. Tamlaması mesela kapının kolu gibi. Özet geç diyorum. Ha pardon ben o kısmı tam şey yapamadım. Şimdi ben yani bu kelimelerin böyle bazı kelimelerin başına, daha doğrusu çok affedersiniz, getirilmesinden rahatsız değilim. Hatta daha önce de konuşmuştuk bu programda. Bizim eski komşu programımız vardı. Sonra tekrar komşumuz oldu. Şehrengiz. Şehrengiz'de mesela bir zamanlar Maltepe Caddesi'nden bahsediliyordu. O caddedeki sinemalarda, hani böyle üç bir film birden oynatan sinemalardan bahsediliyordu. Ben sayayım mı? Saymana gerek yok. Şimdi şöyle bir şey, o programda bu filmleri saymayacağım, sinemaları sayacağım. Tamam, sayma, gerek yok sinemaları. Benim gençliğimde vardı, ben hatırlıyorum, hep önden geçerdim ben. Sayacak. Say. Tutamayacağız, farkında mısın? Çünkü sayma diyoruz. Benim gençliğimde çok vardı. Üç, buyurun, say. Var. Saymayacağım, tamam, peki saymayacağım. Ama şimdi merak unsurdu oluştu. O sinemalar kapandığına göre sayabilir mi? Acaba sayabilecek mi? Kerem sineması vardı. Sayıyor. Gölbaşı sineması vardı. Sonuçta sayıyor. Evet. As sineması vardı. Ondan sonra Bulvar'da öyle bir sinema vardı. Maltepe tarafında değil ama Sinema 70 diye bir film şey vardı. Şeyde, hamam önünde mi? Yok be, Bulvar'da şeyin üstünde. Ha evet. Yani. Tamam. Orada evinin karşısında. Yok orada evinin karşısında. Bulvarda, Sıhhiye, orada evinin karşısında. Ha tamam, Sıhhiye'ye gelirken. Evet, tamam. Bir mağaza var, onu söylersem hemen yanında olduğunu anlarsınız. Böyle, evet, sen devam et. Şimdi bu tip sinemalara biz sohbetlerimiz sırasında ne denir? Ne sineması denir? İşte ben de hani yayında normalde söylediğimiz kelimeyi söylemeyeyim falan diye düşünüyordum ama yani yayında kullanabileceğim kibar tabir işte böyle üç film birden veya erotik filmler oynatan sinema falan gibi şeyler kullanıyordum. O programda şöyle, yani orada da bazı sinemalar vardı tabii. Pek ailelerin tercih etmeyeceği tipte sinemalar. O zaman da çok bende etki bırakmıştı o. Böyle bir kibar bir insan olmak istiyorum diye. Ama sizin gibi adamlarla takıldığım için benim kibar, nezih olmam mümkün değil. Aynısı sizin için de geçerli. Yani bu karşılıklı bir şekilde. Birbirini besliyor. Birbirini besliyor. Biz birbirimizin kibarlığından etkilenecek bir hava yaratamadık sohbetlerimizde. Ben de istiyorum böyle aramızda. Salon beyefendisi olmayı mı? Salon beyefendisi. Sonuçta burası da bir salondur. Yani herkesin karşısına çıktığımız bir ortam var. Yani burada böyle bir bazı hareketlerimize bir nezaket katalım, bir incelik katalım. Zamanında, zerafet katalım diyorsun. Nerede, nasıl bir sohbetti bilmiyorum da. Çok sıkıcı bir beyefendi şey demişti. Burada şimdi böyle konuşuyoruz. Adamın ağzından da ne bir şey duydum. Yani argo bir kelime, ne bir küfürlü bir konuşma falan. Hoş bir sohbet bu arada, yani öyle hakaret anlamında değil. Burada konuşuyoruz şimdi, bayağı bayağı konuşuyoruz. Aramızda bir hanımefendi olsa konuşma biçimimiz değişirdi diye bir laf duymuştum. Düşündüm, yani bir de hanımefendi olsa bu adam nasıl konuşacak falan diye düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Sonuçta dinleyicilerimiz arasında hanımefendiler var, gençler var, çocuklar, büyüklerimiz var her şeyden önce. Aileler var. Aileler var. Yani ailelerin radyo başında rahatlıkla dinleyebileceği bir program. Sen ne dersin Oktay? Yani çok güzel, çok güzel temennim bu. Tespit, çok güzel istek. Ama bu birazcık böyle, bunun için hemen şimdi başlamamız lazım. Şimdi ona başlayalım. Çok affedersin. Buna başlamamız gereken zaman, çok affedersiniz, dündü. Yani olayın aciliyetini anlatmak için. Yani müsaade buyursanız. Hiç durmadan başlamamız lazım. Şehrengiz gibi olabilir miyiz programda konuşurken bilmiyorum. Ama yani yavaş yavaş o noktaya gelmememiz için bir sebep yok diyorum. Evet. Ya bu bir şeydir, bir özen göstermedir, bir şeydir, çabadır. Ben bu çabanın da bir şeyler getireceğine, çok affedersiniz, inanıyorum. Üstad, yani tabii ki katılmamak elde değil. Doğru bir kullanımdı. Yani üstad diye mi konuşsam, azizim diye mi konuşsam? Ben de biraz zorlayacağım tabii. Kendime has, sen yani herkesin kendine has bir şey söz. Herkes çok affedersiniz, çok affedersiniz. Şimdi bir kere birbirimize siz diye hitap edelim. Siz diye hitap etmek bence çok şeyi değiştirir. Evet, birinci şey bu, şart bu. Tabii, o terbiyenin birinci kuralı, kimseye sen diye hitap edemezsin. Ama sadece senden küçüklere sen diye hitap edebilirsin. Dolayısıyla siz benden küçük olduğunuz için ben size sen diyeceğim. Sen bana Oktay, siz diyeceksin. Ege sen de siz diyeceksin. Oktay sen Ege'ye, siz diyeceksin. Ege sen Oktay'a, sen diyeceksin. Anladın mı? Bence gerçek bir anladın beyefendi. Anladın mı baby diyor Fahir. Anlasan ya baby. Bu tip kullanımlara hayır diyorum ben. Eğer buna karar verdiysek bu tip kullanımlara hayır diyorum. Ama şimdi mesela bence kibarlığın en önemli... Alemi yok mu diyorsun? Kibarlığın en önemli kullanımlarından bir tanesi şey gibi geliyor bana. Siz diye hitap edeceğiz birbirimize ama hiç isimlerimizi sonuna bey ifadesi Daha doğrusu sıfatı koymayacağız. Çok doğru söylüyorsunuz Oktay. Aynen böyle. Zamanında Riziko yarışmasının sunucusu çok sevgili Serhat Hacıpaşalıoğlu'nu hatırlarız hep beraber. Tabii ki. Onun gibi mesela yarışmacılar ismiyle hitap eder ama siz derdi. Ne Fahir, kadar güzel. Sıra sizde falan diye mesela. Hı. Veya mesela bunun tam tersi bir örneği için Yıldo'yu hatırlarsınız. Evet. Yıldo'nun işte televizyon programı yaptığı zamanda, şimdi de gerçi bir spor yorumu yapıyor bir kanalda ama o tek başına televizyon programı yaptığı zamanda Yıldo'ya bağlananlar, ki çok da samimi bir insandı, dinleyicileriyle samimiydi hatırlarsınız. Değişik bir samimiyet anlayışı vardı. Şey derdi bazı dinleyicileri. Yıldo Bey, biz sizi çok seviyoruz diye. Mesela şimdi bu da tam tersi bir örnek. Yani Yıldo diyorsan bir Yıldo insana Bey, bey dememen lazım. Doğru. Çünkü Yıldırım Bey diyeceksin. Yıldırım Bey, Yıldıray Bey hangisiyse. Evet. Ya da sizi çok seviyoruz Yıldırım diyebilirsin mesela. O en doğrusu ama o nokta. Ya bu da ters örnek oldu diye ters örnek olduğu için söyledim. Şimdi o yüzden bence birinci kural bu. Ayrıca dinleyicilerimizden de tavsiye alalım bu konuda. Programımızı nezihleştirmek, kibarlaştırmak için konuşmalarımızda, söylemlerimizde ne tip değişiklikler yapalım? Bir, ismimizle hitap edeceğiz birbirimize ama siz diyeceğiz. Ve mümkün olduğu kadar isim kullanacağız. Bence... Sen de fırsat bekliyor musun Oktay? Evet. Sesinin vurgusu falan da değişti. Nasıl? Ama o çarpı. Siz diyeceğiz. Fırsat buldukça şöyle yapıyor. Herkes içindeki mühendisi ortaya çıkar. Mühendisler. Yok canım, hayır, mühendis canım. Değil. Bu bir televizyon kanalında haberleri, gece yarısı haberleri sunan ve yüzünü Obama'nın seçimleri sırasında siyaha boyayan arkadaşımız yani. Onu lütfen çok iyi biliyor Oktay. Ve aynısını yakalayabiliyorsun. Güzel ama Oktay, yalnız uygulamaya ne zaman başlayacağız? Uygulamaya ne zaman başlayacağız? Ben sözümü bitirdim. İkiniz de konuştunuz ve yine ikinci tekil şahıs. Yani şimdi bir kere benim düşünceme göre son derece nezih bir program olmak, son derece sıkıcı bir program olmak, olmamak gerekir. Bak böyle bir kullanım da var. Benim çok hoşuma gidiyor. Nasıl? Yani bir insanın nezih olmak adına sıkıcı olmaması gerekir yerine olmamak gerekir falan. Ha evet. Böyle bir kullanım var. Evet. Görüp insan kullanıyor öyle. O da çok havalı. O zaman yani, organizeyi de kullanalım. Mesela organizasyon yerine birçok kişi de organize diyor. Ha, ona mı? Başka bir şey deniyor. Başka bir şey. Organize yaparız. Biz onu organize ederiz. Hayır. Şey, yaparız. Başka bir, yani bir yerden başka bir yere gideceksin. Ne organize denir? Otobüs mü? Yok ya. Tren. Gece dışarı çıktı Oktay. Evet. Ve o dışarı gideceğin yere gitmiyorsun. Başka bir yere de gidiyorsun. Onu şey deniyor. Ne deniyor? Yanlış yere gitmek. Kaybolmak. Ya yabancı bir kelime. Kompansa etmek. Yok, kampansa değil. Kampansa. Kampanya. Değil. Yahu. Kumpanya mı Fahir? Siz Fahir. Değerli arkadaşlarım. Şimdi. Ne şöyle. Biçim soruyorsun? Ben sana sorduğun soruyu söyleyeyim mi? Bir yere gideceksin, bir akşam çıkacaksın da oraya gitmiyorsun, başka bir yere alternatif gidiyorsun. Anlamında biraz. Ha, tamam. Muadil. Ya ne muadili? İlaç muadili mesela. Hayır canım. Mesela Oktay'a gideceksin. Oktay'a gidemiyoruz bu akşam. Muadili olarak nereye gidebiliriz? Oktay'ın en iyi arkadaşı Serdar'a. Tamam. Onun gibi mi? Ama bak nasıl bir şey kelimenin anlamı. Böyle farklı bir yol deneriz. Yani okazyon. Keşke tanımlamadan söyleseydiniz Fahir. Ha, okazyon değil mi? Benim dediğim doğru diyor. Hayır değil. Ne o? Sizi kırmak istemem doğrusu. Ama okazyon değil ya. Occasion nedir occasion? Egecim. Rock and roll anlamında kullanılıyor. Hayır canım. Tabii şöyle kullanılıyor mesela. Ondan sonra biz de oradan dayımgillere gideceğiz. Onların Didim'de yazlığı var. Böyle bir okazyon düşünüyoruz. Yani dayımgillere gitmek okazyon oluyorsa rock'n'roll'da olur. Dayımgillere gidelim, bize de bir okazyon olur diye. Ben mesela bu rock'n'roll lafını bundan yıllar önce İzmir'den gelirken bir arkadaşımın çok yol üstü demesi nedeniyle İzmir'den Ankara'ya gelirken Balıkesir üzerinden geldik. Ve yol hiç de öyle yol üstünde olan bir yer değilmiş. Saatlerce yol uzadı. Olsun canım, bize de bir rock'n'roll oldu diyerek mesela okazyon yerine rock'n'roll kelimesi. İzmir Ankara mı? Hı hı. Güzel bir yol yalnız orası. Güzel bir yol. Bu arada dinleyicilerimiz şöyle yorumlarda bulunmuşlar. Gibicesine Rumuzlu dinleyicimiz şöyle demiş. En önemlisi seslerin mümkün olduğu kadar bas bariton olması. Ağır ağır, yavaş yavaş. Çok... S'ler ve T'ler patlayarak diyor. Teoman gibi mi? Bilmiyorum, Teoman anlamadım. Konuşması yapacağız. Bizimkiler dizisinde vardı her lafın sonuna çok affedersin diyen biri. Kimdi o demiş bu arada Furkan Bey? Müdürüm çok affedersin. Affedersin müdürüm. Ha şimdi mesela o adam kibar mı? Niye hatırlamamız lazım? Haşim diye isim geliyor değil. Değil de onun adı ne hiç diye. Cıvık çok affedersin diye. Cıvık, cıvık çok affedersin. Ergun, Ergun'a cıvık diyen. Ergun'a cıvık diyen. Kahraman evet. Olamaz. Ama onun hikayesini biliyorsunuz. O şeyin babası hakim diye. Hı hı. O zamanında buna şey vermişler, idam vermişler de bir şey olmuş da öyle bir bu bunu daha doğrusu bunu hapse atan şeydi. Hatta ilk diziye girişi de bu hakimi takip ediyordu. Ha, evet o bölümde. Sonra yakıyorlar, yakalıyorlardı kimsin falan filan. Hatta kimsin lo ne diyorsun sen diye bir bölümü vardı. O evet, evet bizimki yani. Bizimkilerin tabii eskiden mesela 5. bölüm 10. bölüm diye değil bölüm adıyla anılırdı. Kimsin lo ne diyorsun sen. Güzel. Ege'nin hafızasına çok, güveniyorum doğrusu. Keyifli bir diziydi. O zaman affedersin diyor muyuz? Çok affedersin diyoruz. Şimdi cümlenin sonunda affedersin demek de. Başında demek. Bazı de. Kelimelerin başında affedersin diyerek kelimeyi vurgulamak çok ayrı bir şey. Benim eniştem öyle aslında. Çok yakın. Yani teyzemin eşi ve o kadar çok kullanıyor ki şeyi. Oktay'cığım çok affedersin. Bir kere yavaş konuşacaksın galiba. Şimdi yavaş yani konuşma enişten, biraz. Bak eniştemi gözümün önüne getiriyorum. Çok kibar bir ama insan. Benim içim kıyılıyor. Ben o kadar ben şey yapamam ya. Ben de hakikaten kıyılıyorum. Başkasının yavaş konuşması benim için midemde ne var biliyor musun? Sanki benim böyle ne? Çok açmışım. Ama canım et yemek istiyormuş da haşlanmış mısır yemişim gibi. Midemde aynı o his. Ve de bir bardak suyla. Aynı valla o içten içe. Içten şu anda içe. Canın et mi istiyor? Çünkü orası biraz şey oldu tespitinde verdiğin örnekte. Ayrık duruyor. İçine... Canım et yemek isterken mısır yemişim. Yani işte haşlanmış mısır yemişim bir de suyla o böyle. Ha, öyle tıkız olmuş öyle. Tıkız da değil böyle çok az yemişim küçük mısır yemişim. Buruyor içeriden içe buruyor. Hem açlıkla beraber hiç böyle şey hissi yok. Anlatabiliyor muyum o hissi? Aynı o hissi veriyor ağır ağır konuştuğun zaman ve başladı da bende çok affedersin. Çok affedersin işte sonunda değil de başta. Yalnız o çok fena bir şekilde. Abbas isim... efendi bu arada. Ha, Abbas, ha? Abbas. Abbas. Furkan Bey kendi sorusuna kendi cevap vermiş. Nasılsın babam çok affedersin. Cıvık müdürüm affedersin. Ağzımı bozdum müdürüm affedersin. Güzel repliklerim. Salih Cem de basketboldan örnekler vermiş. Çok affedersin dendiği anlarla ilgili. Yani mesela şimdi insan eniştesinden bahsederken bak. Şu enişte ayıp değil midir? Benim de çok affedersiniz eniştem biraz hoş sohbettir desem mesela enişteyi bir anda eşek büyükbaş hayvanlarla aynı kefeye mi koyuyorsun? Yani birinci dakikada evet ama ondan sonra bu affedersin kelimesi normalleşecek. Nedir yani o, mesela ayağını anlamadım. Kaldırma olayını anlatırken de affedersin diyeceksin. Durup dururken de affedersin diyeceğin için artık o bir kibarlık göstergesi olacak. Bu şey mi bir nasıl olacaksa arınma şeyi mi yani? Ben hiçbir zaman affedilmeyecek suçlar evet. işledim. O yüzden bugün artık o suçlar affedilmeyecek. Bari yenisi eklenmeden her şeyin başına... Önlemimi alayım. Önlem alayım gibi bir şey. Ya şey vardır ya önce emniyet sonra hareket dedikleri bir kavram vardır. Biliyorsun. Önce çok affedersiniz emniyet sonra çok affedersiniz hareket. Bu da tamam anlamıyla bunun karşılığı. Yani önce ben önlemimi alıyorum. Olabilecek herhangi bir şeyde bu bir... tedbir mahiyetinde kullanılan şey var, bir söz. Da, ne tip bir tedbir? Nerede hareket? Orada bereket. Bereket. Nerede çok affedersiniz hareket? Orada çok affedersiniz. Bereket. Bereket. O zaman onu yarın o konuyu ayrıca konuşalım. Onu da uzun uzun konuşalım o zaman. Peki affedersinle özür dilerim aynı şey mi? Çünkü eniştemden bildiğim kadarıyla mesela Oktay'cığım çok affedersin veya şunu da bak gözümde kulağımda canlanıyor. Özür dilerim Didem. Şimdi geçen gün Oktay'a da anlattım. Pardon mesela, bu kimdi? Bu eniştem. Enişte çok. Öz. Ha, teyzenin. Öz be öz eniştem. Evet. Yani enişte deyince biliyorsun. Ablanın... Enişte teyzem sağ mı? Enişte teyze bir mi? Bir. Eniştem de teyzem bir. Beraberler anlamında yani. Mutlu bir evlilikleri var. Teyzemin kocası olan eniştem. Ha. Yani böyle özür dilerim aynı yeri tutar mı? Onu soruyorum. Özür dilerim aynı yeri tutmaz. Ama özür dilerim değil. Çok özür dilerim. Yani affedersin. Şeklinde söyleyeceksin. Daha havalısı da var. Ne? Bağışlayın. O da çok güzel. Yani bu kadar bence çok güzel kelime bağışlayın ama. Bağışlayın ben, çok havalı. Rutkay Aziz'den duydum ben onu zamanında. Öyle mi? Şeyde, ben hiç hatırlamıyorum Rutku Aziz. Yani Rutku Aziz kendisi mi söylüyordu yoksa gene canlandırdığı bir karakter mi söylüyordu onu düşünmeye çalışıyorum da. Ben bazen kullanıyorum bağışlayın kelimesini ve çok her kullandıktan sonra da çok mutlu oluyorum. Ben de mesela bir kere bir kampanyadaydım. Kurban derileriyle ilgili. Kurban derilerinizi Türk Hava Kurumu'na bağışlayın diye. O dönem çok kullanmıştım. Mesela cümle içinde. Cümle içinde de kullanmasa. Bayağı kullandım. Anladım. Ama ben başka şeyleri seviyorum yani. Şimdi herkes böyle sevdiği kelimelerden bahsediyor. Mesela ben de bayım kelimesini. Hatta düşünsene. Bağışlayın bayım. İsminiz neydi? Çok affedersiniz. Rickard. Yani şu cümleyi dublaj gibi konuştum. Bir araya getirmek o kadar yani 45-50 yılda bir gerçekleşecek bir hadise. Ya kibar konuşacağız diyelim deyince mesela ne oldu? Bizim hani normalde böyle bir rahat bir konuşmamız var. Zaman zaman böyle daha hızlı, daha şey... Dinamik zaman, mi demek istiyorsun? Evet, bir dinamizm getiriyor. Kimi zaman cümlelerimiz yarıda kalıyor falan ama anlaşılıyor. Tam hani tam bir doğru bir cümle yapısı olmuyor ama ifade anlamında bir eksiklik yaşanmıyor. Bundan feragat etmek olmaması gerek, olmamak gerekir kibarlığın. Bu atın buraya gelmemek gerekir. Yani öyle bir kibar olacağız deyince illa da diye konuşacağız diye bir şey yok. Yani kibar kibar konuşalım. Kızılderili dublajı yapmış gibi oluyorsun. Mesela ben şöyle gitmek, de, yeri gelmemek. Ne bu? Böyle kullanan var işte onu diyorum. Çok havalı. Ben şu anda kullanamadım da şey oldu. Ama olmamak gerek yanlış. Lale Hanım mesela şöyle demiş. Nerede çok affedersiniz kullanabilirsin. Hiç tanımadığın birine bunu nereden aldınız demeden önce. Ne kadar doğru. Çok doğru. Çok affedersiniz bunu nereden aldınız mesela. Yol. Çok affedersiniz bunu kaça aldınız da diye sorulur. Doğru, onu da ekleyelim hemen listemize. Ama affedersiniz uzun. Mesela yol sormak için. Zaten adamı çeviriyorsun ya. Doğru. Yol soracağın kişi. Mesela onun yerine. Hayır yani böyle pardon. İşte ben onu sevmiyorum pardon. Ben ya, de pardonu sevmiyorum. Mesela orada böyle bazıları da şey kullanır. Ya diye böyle bir ezildiğini gösteren bir nida. Yani sizin karşınızda ben zaten hiçbir şeyimi veren bir ifade cümlesi. Benim hiç sevmediğim bir şeydir böyle tam yerinde denk gelmeyen. Abim yapardı dolmuşa bindiğimizde şoför bey müsait bir yerde inecek var diye. Şoför bey ne? Bilader denir. Ya evde. Kaptan dersin bir şey de. Hayır bir de o dönem. Kaptan mı? Apoletli şoförler mi var? Hayır canım ya. Onu illa tabii, bir hitap kullanmaz. Kime diyeceksin dolmuşta? Böyle bir şey mi diyeceksin? Müsait bir yerde inecek var diye yanındakine. Şoför soruyormuş. Bana mı dediniz yanınızdakine mi? Şey var mesela kaptan denilen dolmuş şoförlerinin ODTÜ Kızılay hattında çalışanların mesela şeyde Bahçeli'de nikah kıyma yetkileri var kaptan olarak. Tabii. O esnaya denk getirirsen bayağı da uygun yani. Kaptan bu bizim yağımız değil mi? Aynı atla Nottingham'a doğru giderken. Yani işte o gereksiz bir şekilde birine bir hitapta. Şoför bey. Evet o aslında şeyden o biraz şey ihtiyacından da oluyor. Şimdi ben ortaya söylersem lafım havada kalacak. Kim üzerine alınacak, kim almayacak. Buna ne diyor İngilizler? Hedef odaklına one shot mı diyorlar? Ne diyorlar böyle atış tek atış dedikleri? Single shot, one shot. Single shot. Orada işte yapılan hareket single shot. Yani ama ne gerek var? Dolmuşta single shot yapmaya gerek var mı? Doğru, dolmuşta başka muhatabın yok. Doğru. Yani. Yani şoföre iletiniz. Müsait yerde inecek olduğundan haberdar ediniz gibi mesela. İlerleyen dakikalar, ilerleyen duraklarda müsait bir yerde inmeye hazır birisi var. Bunu lütfen. Onu ya müsait yerde inecek var diyorlar falan diye acaba şey mi yaysan? Bir söylenti yayacaksın. Şoför bey müsait yerde inecek var diyorlar. Vermiyorlar. İnmiyorlar. Ya bazı kişiler de mesela sadece onu söyleyemediği için dolmuşların şeylerini duraklarını şaşırtıyorlar. O yüzden mesela bazı dolmuşlarda şoförler şey yapar. Hiç kimsenin müsait bir yerde inecek var demesini beklemeden işte alt geçite girmeden var mı? Işıklar geçmeden var mı? Işıklar da var mı? Falan diye böyle hiç işi gücü yokmuş gibi trafik, para üstü, para alma bilmem ne falan bir dolu işi var zaten. Bir de onunla uğraşır şoför. Yani o yüzden bence kaptan eğer ineceği yeri söylemesini kolaylaştırıyorsa bence önemli değil. Söyleyebilir. Ya da işte şoför bey. Hayır, şimdi yani tamam nezih olalım diyoruz. Toplumun her kesiminde biz nezih olalım ama hani onu da bir de patladanak höttöre diye olmaz yani. Ama şimdi alıştırmak lazım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani cümlenin bir de ritmi lazım ya. Hı hı. Ya o kaptan şoför bey bir ritim katıyor. İşte onun için diyorum. Şoför bey diyorsun, işte, herkes susar. Müsait bir yerde inecek var sadece desen. Onu öyle bir vurguyla söylemen lazım ki aradan sıyrılsın, her şeyi duyursun. Ama kendine güveni olmayan kaptan diyor. Bir susma anı yaşanıyor. Ondan sonra müsait bir yerde inecek, sağda inecek. 5 lira üstü vardı gibi cümlesini ondan sonra veya hani söyle. O başında kullanamadığı için bir ezikçe oradan bir pardon çıkıyor. Pardon, müsait bir yerde inecek var. O pardon söyleyeceksen bas oradan. Bas pardonu bas. Acıma, pardonun gözüne vur. Yani bir de pardon. Ne oldu, bir şey mi oldu? Herkes durağa konuşuyorlar böyle, para üstüydü falan. Herkes durdu. Müsait bir yerde inecek var. Ben sana söyleyeyim, 3 metre içinde durur o araba. 5 milyondan 2 kişi vardı. Mesela. Mesela para üstünde daha sıkıntılı. Yani şeyde söylersin, müsait bir yerde inecek var dersin de, para üstünde durup dururken 100 lira üstü vardı. Nerede var? Bak orada söylenecek şey de var. Kaptan döner, nerede? O çok büyük stres canım. Kime diyorsun bir de? Yani yalan konuşma mı denir? Yalan konuşuyorlar. Acaba dolmuş da arkadan duyulan her sesi kaptana bir de böyle bir tatlı yağcılık olsun diye tekrar söylemek güzel olur mu? İşte arka, müsait bir yerde inecek. Kaptan müsait bir yerde inecek varmış. Var canım öyle adamlar. Hadi canım. Tabii. Ona muavin süper deniyor. Adammış. Muavin değil canım, ne muavinler. Gönüllü muavinler. Eskiden ben onu anlamıyorum. Sivil toplum muavini. Seyredersin ya, para topluyor adam bir şey. STM'ler. Daha şeyler çıkmamış. Arkadan para uzatıp gitmek mi? Herkes bozukları verelim. Hede öde paraları toplayıp oradan. Onu da kaptana ver. O ne o çok büyük iş yaptı. Muavin diye öyle bir şey var ya, küçücük dolmuşun içerisinde zaten. Ona bir türlü anlam veremem. Yani ne ya muavin bir yolcunun yerini kaplıyor. Yani bir yolcunun şeyini alıyor. Yani o hakkını gasp işte ediyor tabii ki. Şoförlerin biraz trafiğe saygısı yüksekmiş. Yani ben nasıl hem para toplayayım hem şey yapayım falan diye. Ben veya iç göçün yoğun yaşandığı zamanlarda herkes memleketinden birini getiriyor. Abi benim de muavine ihtiyacım var diyor. O şeyi, sistemi öyle kurmuş olabilirler. Şimdi oradan sapmayalım. Konumuz tabii, kibarlık. Ha. Kibarlık doğru. O yüzden bir şey soracağım. Yeni tanıştığınız biri. Tamam. Hem cinsiniz olarak düşünün. Karşı cins değil. Evet. Oktay bana hem cins karşı cins diye ikiye ayırma. Ya erkek kadın de. Öyle olunca şey yapmam gerekiyor. Bir etap geriden başlayarak onun karşılığını verme. Hem cins hem cins hop erkek diye bir işlem boş yere yüklüyorsun yani. Özet geçeyim o zaman. Erkek olduğunu düşünün. Cins Ali diye bir kitabımız olsaydı bizim okumayı öğrenme şeyimizde. Evet. Ne güzel olurdu. Daha hızlı öğrenir miydik yani? At topu at, Ali topu at yerine. Atma atma, kayayı gıcık et. Cins ha, Ali diye. O açıdan cins mi diyorsun sen, yoksa az bulunan anlamında mı? Yok tam bir anlamda. Zaten cins Ali değil mi o? Yok canım, ya cinsliğini canım, gördük. Nasıl cinsliğini görmedin? Ne cinsliğini gördün? Cins bir şey ya. Hayır canım, pırlanta gibi çocuk. Nasıl? Bir kafada şapkası büyük onun, başka bir sıkıntısı ama yok. Ama o tip şeyler zaten o Cin Ali'nin dünyasında hepsinde öyle. Cins cins hareketleri var. Hiç cins hareketi yoktu. Yok canım Fahir, sen niye Cin Ali örnek çocuk ya. Cin Ali'ye cins diyorsun ya. Kaya topu at, at Ali at. Onun yerine mesela atma, kayayı çatlat. Ali topu at bakalım kaya ne yapıyor falan gibi. Ha olur, olur, o da olur. Mesela berber fil. Cins Ali ile berber fil. Cins Ali de berber fili dürttü. Fil olay çıkardı, sirk çadırı yıkıldı gibi. Bir heyecanla okursun. Şimdi ne olacak? Ya ben öyle değil de mesela cins Ali deyince aklıma şey geliyor. Mesela cins 6 parmaklı, 2 elinde 6'şer parmak var. Cinsmiş çünkü. Mesela. Ama yine o maceralar aynı. Siyamlarda oluyor. Nasıl? Böyle Ali insan ya, insan cinsi diye bir şey var mı? İşte az bulunan anlamında. Ha şey demek istiyorum. Faşizme gider. Evet doktorcığım. Hani şöyle Ali yani, diyorsun. Ali yani şey böyle. Daha doğrusu saf kan olsun diyorsun. Tamam peki Cin Ali'nin kibarlığını da cin, bir kere sen bırakacaksak eğer. Evet. Hem cinsten geldik bu Cin Ali'ye. Tamam bir adamla tanıştık. Bir adamla tanıştınız. Çok erkek. Affedersiniz, bir adamla tanıştık. Evet, erkek konuşuyorsunuz. Sevdiğinizde yarım saat 40 dakika sohbet ettiniz ama böyle bir denge de var konuşmanızda. Yani böyle bir, hani bir mesafeler var. Sürekli sen dinliyorsun falan gibi böyle bir tamam, sıkılma konuşma durumu yok yani. Anladım, böyle karşılıklı güzel bir sohbet oluyor. Ne kibar, konuşuyoruz? Kibar davranı bilmiyorum onu artık herkes kendi şeyine göre düşünsün. Kibar da konuşuyorsunuz ve kibar olmak istiyorsunuz. Bu konuşmanın sonuna kadar, konuşmanın herhangi bir yerde, yerinde bir temasta bulunur musunuz? El ele, mesela eliniz böyle ne bir diyorsun, onun elinin üstüne veya işte bir vedalaşırken mesela. Ben rahatsızım, ben tanıdığım omza, insanların bile, tanıdığım hemcinslerimin diyeyim, tanıdığım erkeklerin bile bana ya şimdi sen kendinden şey yap. Yani o kibarlığın gereği, kibarlık tamam, anladım için. Hani en bu yapılmalı şey. Mı yapılmamalı mı? Hayır, en söylüyorum. Korktuğum şey. Ben sana istemem. Şöyle dokunuyorum bazen konuşurken sen rahatsız olmuyor musun? Oluyorum. Kendine yapılmak istemiyorsun. Niye bizi hiç tanımadığımız adamlara dokundurtuyorsun? Fahir şimdi çok özür dilerim. Oktay dokunur musunuz dokunmaz mısın diye soruyor. Burada dokunan sen olduğunda senin mesela dokunacağını herhalde varsayıyor. Ha. Ben anlamadım şimdi Fahir. Ben kibarlığın göstergesi midir yoksa değil midir? Eğer kibarlığın göstergesi ise dokunalım veya hiç dokunmayalım aman sakınalım diyeceğiz. Yani burada konuşalım sonuca varalım. Ben bir şey yapalım demiyorum ben. Sen niye sinirlendin şimdi? Vallahi kibarlıkla dokunma arasındaki ilişkiyi ben tam bilmiyorum. Tam kestiremiyorum. İşte benim tek bildiğim ilişki el sıkışarak başlarsın sohbete. Samimileşirsen vedalaşırken öpüşürsün. Samimileşmezsen vedalaşırken tekrar el sıkarsın. Vallahi ben onu şey ben buna dikkat ederim. Vedalaşırken yani tanıştığımda tokalaştığım insanla vedalaşırken herkesi öpüyorsam şimdi bir ayıp yani. Herkesi öpüyorsun. Sanki onun bir kusuru var. Yüzünde sen de bir... çok öpersin. Ben de şey derim ona. Biz zaten tanıştık. Artık samimiyiz. Bunu da söylerim yüzüne. Artık samimi olduk. Seni öpebilirim diye öperim. Hem cinsinmiş, karşı cinsmiş. Benim için hiç fark etmez. Radyolarını şu anda açan dinleyicilerimiz için. Son cümleni duyanlar varsa. Son cümleyi tekrar ediyorum. Benim için hiç fark etmez dedi. Hem cinsinmiş. Ya ben samimiyet göstergesi olarak. Mesela şimdi buraya geldik. Oktay diyelim şimdi hiç tanımıyoruz. Bu da benim en iyi arkadaşım Serdar diye bir arkadaşını getirdi. İlk tanıştığımızda merhaba falan diye elini sıkarsın. Hı. Ondan sonra hoş bir sohbet olduğunda giderken de öpüşürsün. Hoş bir sohbet olmadıysa zaten onun da mesajını şeyle verirsin. Ben senden hiç haz etmedim diye tekrar elini sıkarsın. Tamam belli bir yaşın üstündeysen bunlar... Belli bir yaşın üstündeysen tanıdık tanımadık herkesi öpersin zaten. Evet işte kabul görüyor. 50 yaşında. Dokun, televizyonda bir programda şey programı yarışma programı. 5 kişi oturuyorlar çeşit çeşit bir şeyler yapıyorlar yemekler yapıyorlar ya ha işte o program özel bir program en son geçen hafta mı ne yarışmacılardan bir tanesine şey diyorlardı albayım albayım diyorlardı herhalde asker emeklisi babacan bir hali var ama bir hem babacan hem bir de samimi bir de böyle bir sesi var hem babacan hem samimi merhaba yani. Yakışıklı nasılsın bakın falan diye hop mesela çocuğun ellerini alıyor kendi ellerini avuçluyor böyle yanaklarını kafasını falan tutuyor böyle kızı görüyor mesela ah canım güzel kızımsın omuzları falan şey yapıyor bir, yani baktım mesela bir ikisinin hoşuna gidiyor da bir ikisi hiç şey yapmıyor yani haz etmiyor bir yandan tabii olabilir, saygı tabii. Da var yani bu dokunmak çok riskli hareket dokunmak riskli de işte acaba bazen de böyle dokunmak kibarlığın lazım. Samimiyetin samimi kibarlığın göstergesi olabilir mi Oktay şey mi yoksa diyorsun hiç... Yani günaydın de, demiyoruz. Birbirimize de hiç dokunmuyoruz. Bu yok yok. Ben de hiç dokunulmaması böyle bir fiziksel temas. Ama bazen mesela hadi bakalım görüşürüz deyip şöyle kola. Kolun evet. O zaman ben mesela ha onu ama onun akvamını öyle kibarlık diye yapıyorlar. Ha. Mesela biz yine komşu programlardan birinin özel bir program olduğu için ismini vermek istemiyorum. Mütemadiyen o işte onlar stüdyodan çıkıyor ya. Hı-hı. Biz tam stüdyoya girerken çok da kibar bir beyefendi. Tam çıkarken böyle hafif bir hadi bakalım iyi yayınlar deyip böyle bir temas var. Yani ben ondan rahatsız olmuyorum ama çok kibar olduğunu ben o dokunmasıyla işte o galiba vücutta da şey olma sakil durmaması lazım. Tabii. Dokunan kişide o dokunma şeyi sakil durmaması İçten lazım. İçten geldiği zaman sen zaten onun sıcaklığını hissedersin ama ben şimdi samimiyet göstergesi olarak beyefendi dirseğin dört parmak üstünden dokunacağım diyen adam zaten elinden belli olur o tiplemesinden. O zaman bir genelleme yapacaksın. Dokunulmalı temasla, mı dokunulmamalı bak, mı? Temasla Magic Touch arasında çok ince bir çizgi vardır. Çok tehlikelidir. Magic Touch'ı biliyorsunuz işte erkekler kadınlarla sohbet sırasında ya da kadınlar erkekle sohbet hoşlandıkları insanın üstünden saç toplarlar, kepek ayıklarlar. Orana bir şey olmuş değil hani o şeydir o anda dokunma gereğidir. İşte fasulye yüzünü... ayıklayan kadın mı? Yani ne kadar hoşlandı güzel. Hoşlandı erkek. Hoşlandı cıt diye. Ama şeysi çok önemli. Zeytinyağlı yapacağım. Dokun ama yani riskli bir şey. Ne kadar dokunacaksın? Bak şöyle de bir dokunma var. Yani hafif dokunursun insanı ürpertir. Orta halli bir dokunursun. İnsanı ürpertir. Sağlam dokunursun. İnsanı acıttım Fahir. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize ne tuhaf bir program dememek için ben şey yapıyorum. Burada hani insanlar sohbet ederken birbirlerine dokunsunlar mı dokunmasınlar mı o konuşuluyor. O çok riskli bir şey. Hayır ben dokunsunlar mı dokunmasınlar mı değil. Kibarlığın bir unsuru olarak kullanılmalı mıdır? Karşı tarafta kibarlık. Kabul görürse. Yani ama işte onu dokunmadan bilemezsin. 10 numara kibar olur. Dokunmadan bilemezsin ki onu. Dokunmadan kibarlık yapmak biliyorsun çok kolay bir şey değil. Gerçekten kibarlara özgü bir şey var. O yüzden yani ben hiç riske girilmemesi gerektiğini ben, düşünüyorum. Ben de o aynı karşıdakini kadar. Rahatsız etmemek için kibar olacağını göstermek için karşıdakini de rahatsız etmeyeyim. Şimdi bir süredir de konuşuyoruz. Ben fikri şeyime vardım. Son fikrim budur. Neymiş son şey? Konuda. Yani kibarlığı vurgulayacağım, kibar olacağım diye zorlama dokunuşlardan kaçınmak lazım. O yüzden de hiç dokunmamak en iyisi. Ama dokunarak kibarlığı sağlayan biri varsa o ayrı. Güzel bir roman adı veya film olabilir. Zorlama dokunuşlar. Nasıl? Yani sonuçta bazı kelimelerin yan yana gelmesi bir şeyin adı olabilir falan. Ama güzel değil mi? Yani zorlama dokunuşlar etkileyici değil mi? Vurmuyor mu sizi? Yo. Zorlama yumruk olsa zoraki yumruk. Mesela zoraki gelin. Daha hoş. Ya, zorlama dokunuşlar. Orada şeysin, cinsi değişiyor. Zoraki yumruk diye film var zaten. Evet, zoraki gelin diye. Evet. Michael Dudikoff'la oynadığı bir film. Ya, o yüzden bence tek filmdir. Zorlama dokunuşlar. İkisi. Sinemalarda. Sanat filmi bir taraftan böyle Avrupa. En hakiki sanat filmi zorlama dokunuşlar. Bence güzel bir yaklaşım olur. Yani kibar olacaksak bir kere o zaman kibarlığın da içten gelmesi lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bazı insanlar belki de başkalarında daha kibar doğuyor olabilirler. Yani yetiştikleri nasıl mesela bir mesela ben mi? Mesela ben mi baby mi dedin az önce? Yani ne kadar sert bir ortamda yetişirse yetişsin. Kibar hırsız Arsène Lupin. En güzel örnek mesela. Arsène Lupin'in özelliği nedir? Kibar. Yani yaptığın işle efendim hayattaki duruşunla ilgili bir şey değil kibar hırsız. Ama mesela, kibarlığın ne? Kibarlık her kibar alan. Hırsız. Kibar psikopat mesela. Ne kadar güzel bir filmdi bu. Ondan sonra başka ne olabilir? Hani bazı mesleklerin zaten kibar olması beklenir. Kibar terzi demeye gerek yok. Terzinin zaten kibar olacağı beklenir de. Kibar beynim. Şimdi sırtınızı yere getireceğim. Çok affedersiniz. Şöyle kısmetinizin içinden tutup hoppa diye. Mesela orada kibar pehlivanın tüm özelliklerini görebiliyorsun. Kibar bence şeylerde de önemlidir kibar olmak esnafta. Kibar manav. Kibar manav ne kadar kibar güzel. Peynirci. Ve daha güzel bir şey. Kibar yarim esmerim diyor. Bak adam da demek ki orada kadında kibarlık arıyor. Nasıl bir kibarlıksa o türkünün sözlerine şöyle bir bakarsak. Bir, hele loy loy bir loy. Bir taş attım havaya. Düştü mahpus tavaya. Mahpus tavaya mı? Teflon tipi bir şey yani sonuçta benim anladığım. Yoksa tavaya mahpus alıyorsun soğuk kurum mu ödüyor? Bir taş attım havaya. Düştü mahpus tavaya. Yani o eski model yani dökme demir galiba. 15 kızı kandırdım bir şişe Levanta'ya. Yani orada... Kadar kibarsınız Fahir Bey. Mesela Levanta'ya Levanta demek. Levanta. Zaten benim baba tarafım Levanten. Cümle içinde kullanmak gerekirse. Bence o şeydir. Yani insanın içinde olursa ortaya çıkar. Olmazsa sen istersen her kelimenin başına affedersin koy. En fazla ama şey dersin. Kalbini için, mi kırdım? Affedersin. İnsanın içinde olması için de yani bu sonuç olarak genetik bir şeyse bir kısmı. Bir kısmı da sonradan yerleştirilebilen bir şey diye. Yani yetiştiği ortam, işte büyüdüğü mahalle, yetiştiği çevre. Hep aynı şeyi söyledim. Ailesinin tutumu. Ailesinin kibarlık seviyesi bile bence bir insanın kibar olmasında etkilidir. Ve bulunduğu yani. Sosyokültürel yapı diyorsun yani. Evet, aynen öyle Fahir. İkinci kere sosyokültürel dedim bugün yayında. Çünkü bu saat diliminde son kullanma şansım vardı. O elimizde kalmasın diye. Çok güzel yaptın. Konu yüzden, değişecek bir daha kullanamazsın. Evet. O yüzden bence o şeylere bağlı. Yani eğer biz de kibar olacağız, bundan sonra kibar olalım diye bir karara varacaksak birazcık zorlamayla deneyebiliriz en azından. Bakalım oluyor mu diye. Belki genetik olarak yatkın değilizdir de. Belki ha, tabii doğru. Öyle bir dışarıdan kazanılan da bir özelliktir bir yandan. Yani bu şey hani sigarayı bıraktığın zaman şey derler ya içkiyi efendim kahveyi falan filan her şeyi bırakmaya çalışırsan bu iyice zorlaştırır hayatını. Her özlediğin şeyi sigaraya bağlarsın falan. O yüzden sen sigarayı bırakıyorsun sadece sigarayla beraber kahve içiyorsun diyerek kahveyi de bırakma gibi bir yaklaşım vardı diye. Biz hani biraz kibar olacağız diyerek konuşma biçimimizi tamamen değiştirmeyelim. Lim, lim, lim, lim. Saat 19. Mesela hani saat başlarında biraz belki böyle konuşabiliriz özendiğimiz şekilde. Onun dışında... Ben yapacaktım Çetin Bey'le saati. Çetin Bey'le saat. Yeni bir köşemiz olsun. Merhaba. Saati. Dur o zaman yeni köşemizi yayınlayalım. Çok güzel fikirmiş. Çetin Bey'le saat. Çetin Bey'in kim olduğunu bilmeyenler için bir an bir kere daha hazır. Çetin Bey'in kim olduğunu bir tek ben bilmiyorum herhalde Türkiye'de. Ki evet, ben de Çetin artık biliyorum. Bey'in. Dur bir dakika, dur. Hayır, yapma lütfen onu, program başlamaya. Tamam, daha yapmayacağım zaten. Aşkı Memnu'daki Çetin Bey'den bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben hazırlıyorum Çetin Bey'le saat köşesini. Bayağı yanda duran bir karakter kendisi. Öyle Biter'dir, Behlül'dür, onlardan bahsetmiyoruz. Çetin Bey'den bahsediyoruz. Ve Fahir'in hazırladığı çok şık bir köşedir bu haftalardır. Çetin Bey'le saat. Merhaba. Dışarıda güzel bir Viyana sabahı bizleri bekliyor. Saat 19.01. Çetin Bey'le saat ilerleyen dakikalarda devam edecek. Her dakikada bunu vermek lazım. Çok güzel oldu Fahir ya. Teşekkür ederim. Helal olsun vallahi. Yani haftalardır hazırlanıyorsun buna. Emeğinin karşılığını aldın gibi geliyor bana. Beyler, adam haklı. Emeğe saygı diyor Oktay. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. İstersen Çetin Bey olarak da teşekkür edebilirim. Biraz havaya girmesi lazımmış ya. Ne ezikmiş programın başında. Ama güzel taktik. Çok yani. Güzel oldu. Ben diziyi zaten Fahir'den takip ediyorum. Bu arada sık sık sosyokültürel demelisiniz demiş Ayşe Hanım. Sağ olsun Ayşe Hanım. Ben birden kaptırıyorum beyler. Gerçek hayatla o benim yaşamak istediğimle yaşadığım hayat arasındaki ince çizgiler. Aslında galiba kibarlıkla ilgili şöyle bir durum da var. Gerçekten kibar bir insanın konuşacağı konular da belli. Yani mesela bir adam devamlı büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen bir adam. Kibar olabilir mi? Yani kibar olur da çok affedersiniz diyebilir mi? Başka i̇şte bir şey mi? Bileyim, işte falanca restorana satacağımız çok affedersiniz sınırlar gelmi. Abi çok affedersin 40 sınır geldi de çok affedersin öbür... Öküzleri şey yapamadı. Çok affedersin. İşini yapamaz adam. Yapamaz tabii çok affedersin demekten. Onun yerine mesela her cümlenin sonunda başka kelimeler uyduruyorlar o yüzden. Sınırlar geldi mi çok affedersin demek yerine. Luke Skywalker mesela. Kadar. Tabii. Luke Skywalker. Canım pet shoplarda da falan da olmaz o. Çok affedersiniz. Bu tip köpeklerimiz var. Çok affedersiniz. Orada bir Dalmatyalı var. Teriyer var. Teriyer var. Falan filan. Çok güzel. Oktay çok sevindi galiba. İtalya'nın elenmesiyle coşku tavan İtalya yaptı. İtalya yenildi galiba. İtalya'ya elendi ve elendi. Slovakya 3, İtalya 2. Oktay'cığım çok affedersin. İtalya elenmiş. Ne oldu? Anlamadım. Anlamadım. Yani burada abi. İtalyan dinleyicilerimiz... Maç bitti mi? Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Yapıp haydos. Onu söylemeyeyim dedim Ege'cim. Sen söyledin. Paraguay'la şey Slovakya el ele çıktılar o zaman. Paraguay'la Uruguay. Slovakya hayır. Paraguay ve Slovakya çıktılar. Yeni Zelanda'yla İtalya elendi. Elendi. İtalya'da milyonluk takımları oynatan bir ülke değil mi ya? O kadar gereksizdi ki geçen Dünya Kupası'nda zaten şeyi alması. İtalya elendi. Fransa elendi. Geçen Dünya Kupası'nın finalistleri elendi. İnanabiliyor musun? İlk turda elendiler. Ne yapayım şimdi ben? 4 sene oldu zaten. Koşayım mı? 4 sene bak ne oldum dememeli. Yani, dağlara mı koşayım? Ne yapayım ben şimdi? Dağlara değil de tam aksi istikamette güneşe doğru koşmanı istiyorum. Ne yapayım şimdi bana ne? Ben de bir heyecan mı yaratması? Beyler İtalya'ya elendi. Sen şimdi hemen tarihini seni ne heyecanlandırıyor? Bir saniye. Ben bir saniye. Paraguay'ın yenmesi beni heyecanlandırıyor. Ben başkasının başarısızlıklarından değil. Başkalarının başarılarından etkiliyorum. Slovakya. 2 Haziran tarihli yayınımızda Ege. Evet. Sen favorin olarak Slovakya'yı söylemişsin. Tamam. Dünya Kupası'ndaki favorim demişsin. Ya da Slovakya mı Slovenya mı? Ben şimdi o iki ülkenin şeyini bilmiyorum. Slovakya. Slovakya. Slovakya'yı söylüyorsun. Haydi bastır Slovak. Slovak. Slovak. Ooo Slovak. Efendim merhaba ülkenize giriş yapmak istiyorum. Ne olarak? Ülkenizde eksik olduğunu düşündüğüm bir tezahürat kültürü var. Slovak, bak beyefendi lütfen bir çay içip sınır dışı edelim. Teşekkür ederim. Koşarak sınır dışında da koşarak. Hayır, keşke hiç gitmeseydim burada şey yapsaydım bir araştırsaydım öyle desek. O yüzden senin yani burada koşman lazım gerçekten. Slovakya favorim diyorsun bir şey diyorsun. Coştum canım ben zaten ama benim şu anda eleştirdiğim şey sizin başkalarının başarısı. O zaman şöyle yapalım isterseniz bir toparlama zamanı verelim. Tamam. Kendimize. Toparla. Sevgili izleyiciler az sonra burada olacağız çeşitli... Ege Kayacan'la ucuz ve yersiz tezahürat ilerleyen dakikalarda. Aa çok güzel bizim o şeyde bulunduğumuz Şerefli Koçhisar biliyorsun. o tezahüratı da yapalım. Hayır, onu o zaman biraz sonra yapalım. Ama şimdi Yavuz yaparak Çetin dinleyelim ya. Yavuz Çetin'e geçelim de. Ha. Ama şeyiz, tezahürat da geçelim. Hazır şeyse arası olmasın bence. Hatırlıyor musunuz? Ben yapmadım bunu hiç. Ha, sen yaptın ya. Ben hatırlıyorum da ben yapmak hadi istemiyorum bunu. Aa, Oktay ama yani bunu... Seni kırmak istemiyorum ama şey değil mi o beni yani? Kırmak istemiyorsan beni kırma. Hadi son 2-3-4. Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar. Gözlerinizi kapatın, sinemaya kulak verin. Gözüm Kulağım Sinema. Gözüm Kulağım Sinema her Perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. Sınavları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendini hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Ankara'da sizler için yayın yapan bir radyo kanalınız var. TRT Ankara Radyosu. Sizin radyonuz. Buyurun. Kentinizi ve kendinizi tanıyın. Ankara'da FM 105.6'dayız. .6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Ve programımıza kibar kibar devam ediyoruz. Kibarlığın incelikleri. Bir kere kibarlığın faydalarını saymaya gerek yok da zararı olduğunu öne sürebilecek birisi var mı? Kibar yani, olmak zararlıdır. Şu açıdan zarar verebilir bence insana. Sakil duran kibarlık bir insanın üzerine eğer yapışmıyorsa o kibarlık böyle bir doğal durmuyorsa... O biraz şey gibi duruyor işte. Yapay duruyor ve... Kibar Feyzo mu yani? Filminde olduğu gibi. Orada da mesela öyleydi. Bir de böyle abartı duruyor. O biraz durup dururken insanı şey yapıyor. Kibarlık yapayım hani iyi güzel bir şey yapayım derken bu sefer negatif oluyor. Yani kibarlığın bence şey o. İnsan çünkü kendi kendini kontrol edemiyor ya. Ne kadar kibarım falan diyorsun ama mesela birine dokunuyorsun. Ne kadar kibarım bak. Öteki adam rahatsız oluyor halbuki ondan. Ve senin o kibarlık seviyenden rahatsız oluyor. O kibar insan kırılgandır Oktay. Yani çünkü kibarlığı bulmak istersin. Ne kadar kibarlık veriyorsan o kadar kibarlığı da tatmak istersin. Hani hep karikatürize edilir ya böyle bir taksicilerin falan böyle bir levyesi vardır falan koltuğun altında diye. Keşke böyle spikerlerin şey olsun bir levyesi olsun. Oktay diğer adam uşt diye. Veya... Bana lövye çekmek mi? Ben burada kibarlıktan anladığım bu muydu? Lövye çekmek. Lövye çekmek mi? Bana lövye mi çekmek istiyorsun? Lövye çekmek. Ve lokma dökmek. O senin dediğin pike çekmek Fahir. Stüdyoya yazsalar ya. Lövye çekmek pahalı bir spordur. Çünkü mesela Fahir'e vururken sen ona ele mikrofona... başka bir yere de vurabilirsin yani. Monitöre, mikrofona. O yüzden bence hiç bunu gündeme getirmeyelim. Geri alalım. Her şeyi geri alalım. Kibar kibar bundan sonra şey yapalım. Nasıl biz birbirimizi şu küçük alkışla tebrik ediyoruz. Bundan sonra belki şey yapsak. Ne derler? Bak o da mesela. Kibar hareketlerden sonra kendimizi bir tebrik etsek. İşte o mesela kibarlık gibi duruyor aslında. Hani el şıklatarak çok hoş falan gibi geliyor ama. Yani o kadar ezik bir durumu düşürüyorsun ki kendini. Bu ne ya? Bunun suyu mu çıktı? Şu anda sana gülmüyoruz. Biliyorum farkındayım orada bir şeyden. Bu arada bak mesela. Beraber dün, gülelim. Ne varsa beraber gülelim dün mesela, çocuklar. Mesela yayınımızda da olan dinleyicilerimizin de bildiği Cem arkadaşımızla dün biz sabah kahvaltısı yaptık Ege. Evet. Fahir ben Cem üçümüz gittik doyasıya bir kahvaltı yaptık. Uzun uzun kahvaltı sohbetler yaptık. Edildi. Sohbetler edildi. Espriler yapıldı. Ama ne espriler? Burada anlatamayacağım bin bir espriler. Yani sığmaz yani buradaki süreye. O yüzden o böyle şakalar, gülüyoruz, sohbetler, anılarımız, eskiden yaşadıklarımız, yaşayacaklarımıza dair temenniler, efendim birbirimiz hakkındaki olumlu düşüncelerimiz, güzel sözlerimiz. Böyle güzel bir 2-3 saat geçirdik. Şimdi mesela orada Cem son derece kibar bir insan ya. Evet. Mesela bir... O yemeğimizi kahvaltımızı yaparken sevgili dinleyicilerimize anlatayım. Su istedi. su isteyeyim ben dedi. Ama suyu isterken şöyle yaptı. İşte servis elemanını çağırdı ve eliyle işte bir ne denir? Şöyle bir 10 santim, 10 santim şey, yani bir işaret ya, baş parmak bile değil ya. İşaretle baş parmak arasında bir şey yapar. Zaten ne kadar açabilirsin ki onu? İşte yani. 8 santim falan gibi bir boy göstererek şey dedi. Pardon, ılık bir su alabilir miyim dedi. Boy göstererek ılığı aynı potada eritti. Ne şey olduk biz Fahir'le birbirimize bakıp. Bir terslik var ama ne terslik olduğunu tam anlayamadık falan. Sonradan bu tamamen kibarlık işte. Yani ılık su alabilir miyim? O 8 santimi göstermesi de. O ılıklık derecesi mi acaba? Değil işte, değil. Yani şey aslında. 8 derece soğuk. Soğuk bir su alabilir miyim derken de şey olabilir mi? Yok. Soğuk bir su alabilir miyim falan. Soğuk bir su alabilir miyim derken daha onu haşmetli gösterirsin. Ilık bir su. Ilık bir su. O ılıklık derecesi değil işte bence. Değil, o değil. İçgüdüsel o... olarak yapılmış kibarlık hareketi. Yani mesela bir şarkının introsu sorulduğunda şarkının introsu iyidir gibi, gibi iki şey. Elle. Yani çoksa iki elle. Mesela soğuk bir su alabilir miyim diye iki elini kaldırırsın. Soğukluk derecesini omuz hizasında tutarsan ellerini, mesela bayağı soğuk bir su. Ama ılık derken elinle. Elinle işaret parmağınla baş parmağın arasında böyle bitmek üzere olan bir kurşun kalem boyutunu düşünün. Öyle bir işaret yaparak böyle bir ılık bir su. Ne kadar kibar bir hareket. Güldünüz mü peki bu hareketten güldük, sonra? Bayağı güldük biz. Kibarlığa böyle garson gülünüyorsa. Ama yani. Dün bu bilinçte değildik. Onu da söyleyeyim. Yani bugün bu bilinçte olsak aynı şekilde takdir ederiz. Alkışlardınız o zaman. Bravo. Bir ılık su da bana getirebilir misin deyip. Mesela ben de aynı su istemiyor olsam bile aynı hareketi yaparak hem pekiştirmek hem de su istemek için aynı hareketi yapardım. Şimdi aslında tam konuştuğumuz konuyla ilgili bir şey var gündemde. Shrek filmi var bu aralar sinemalarda. Çok yakında Toy Story 3 de gelecek ama animasyonlardan bahsetmiyoruz da genel olarak Shrek'in içeriğinden bahsediyoruz. Shrek çocuklar için zararlı mı diye bir şey var. Yaklaşım var. Ama şöyle artık bir artık özele mi indirildi bu tartışma? Evet. Yani böyle daha şöyle, genel konuşuluyordu. Tekdemir ve Gültekin diye çocuk ve ergen psikolojisi gelişimi uzmanı Sevil Yavuz Gümüş Shrek serisinin çocuk psikolojisi ve davranışları üzerinde olumsuz etki yarattığını söylüyor. Filmde iyiliğe karşı kötülük, güzelliğe karşı çirkinlik, edebe karşı edepsizlik gibi kavramlar normalleştirilmiş olarak izleyiciye aktarılıyor. Filmin kahramanları her ne kadar iyi olarak kodlansalar da onlar üzerinden olumsuz içerikler normalleştirilerek izleyicilere ulaşmış durumda. Ya bu ama çok hakikaten bir hastalıklı bir hal. Önceden de vardı bu, sadece Shrek özelinde değil. Şirinler için de aynı şeyler söylenirdi. Efendim bunlar komünizm propagandası yapıyorlar diye öyle bir şey, hatırlamıyor musunuz? Ya da ne bileyim başka söyleyeyim, çizgi filmlerden. Canım sadece çizgi filmler için değil, bütün her filmler şey için, bütün animasyonlar için bunu söyleyebilirsin. Yani bir şey anlatan her şey için, içinde iyilik kötülük olan ki %90'ın üzerinde de var bu tip şeylerde. İyi kötü bilmem ne. Kodlanan şeyler var. Ne kodlayacaksın çocuğa yani? Çocuk için değil, böyle normal şeyde de var canım yani bu. Anlamadım yani. Ben şeyi, argümanı. Ya şimdi Shrek'in argümanı şey ya, Shrek bir tepki çizgi filmi aslında. Walt Disney'in çok sentetik dünyasından, herkesin şarkı söylediği, kötülerin tam kötü, iyilerin tam iyi olduğu bir dünya var ya orada. Evet. Bütün kızlar prenses, bütün erkekler prens. Orada mesela sıradan bir adam yok. Bir avcı var, onun da kesin dedesi, medesi saraylıdır yani. O Pamuk Prenses'ten şeye kadar. Mesela işte Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses, Kül Kedisi, bunlarda prens olmayan adam yok. Sonunda prensesi olmayan iyi insan da yok. Yani iyilik bir şekilde ödüllendirilir. İyilik gibi bir böyle şey. Bir şeyle herkes şarkı söylüyor, herkes nezih. Pamuk Prenses çamaşır yıkarken şey yapılıyor, ne derler? İmece, herkes. Kuşlar yardım ediyor. İşte. Efendim Pamuk Prenses değil mi gene? Tabi şey, cücelerle, cücelerin evine gidiyor mesela. Cüceler şeyde çalışıyorlar, madende çalışıyorlar. Ondan sonra ama cüceler tipsiz de orada. Onu nasıl açıklayacaksın? Diyor niye tipsiz canım? Canım. Pis pasaklı adamlar cüceler. Evet. En başta. Mesela onlar madende çalışıyorlar. Elmasları falan tutuyorlar. Hatta böyle bir Nasrettin Hoca yaklaşımıyla elmasları kitleyip anahtarı da kapının üstüne asıyorlar. Böyle bir yaklaşım var ve en son paydos, paydos, paydos, gidelim evimize diye şarkıyla evlerine dönüyorlar. Pamuk Prenses'i evde görüyorlar. Neyse, orası zaten büyük bir heyecan. Bir telefonumuz varmış. Ondan sonra en heyecanlı yerinden Pamuk Prenses'i anlatmaya devam edeceğim. Kim var bakalım aklımızda? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ayşe Çınar. Ayşe Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Pamuk Prens kısmını kaçırdım. Önemli. Olsun, daha yeni girdik. Hikaye. Daha yeni girdik Ayşe Hanım. Benim buyurun. Alanım sayılır. bana cevap hakkı doğdu gibi bir hisse kapıldım. Buyurun efendim. Yanılıyor muyum acaba? Niye cevap hakkı doğdu? Sosyo kültürel lafı konusunda Ayşe Hanım sık sık bunu söylemiş dediniz. Ha, Twitter'dan siz bize bir mesaj mı attınız? Yo, hayır. Ha, ben üzerime alındım. Bir de sansasyon lazım mı diye merak ettim. Ha, yok yok. Hadi isterseniz. Yok yok. Başka bir Ayşe Hanım demiş ki kibar olmak istiyorsanız sık sık sosyo-kültürel demelisiniz demiş bize. Ha, ben bir yanlış mı var sosyo-kültürel sözcüğünde? Hani ben de kullanmış olabilirim gibi bir hisse kapıldım. Ayşe Hanım. Bir keresinde aslında bana bir cevap hakkı doğmuştu ama ben bilerek atladım. Ya, nerede doğdu? Sizin programınızda. Ne dedik de cevap hakkı doğdu? Vallahi onu tam hatırlamıyorum. Ama böyle cevap hakkı oldu. Ya o hakkımız zaman... belki istediğim konuda cevap verebilirim mi? Ya tamam, şunu söyleyeyim. Hani ben kendimce şöyle düşündüm. Eğer ben dediysem. Tabii bunu siz de bilirsiniz ama söz gelimi başlık parası kültürel bir olgu demek başkadır. Sosyo-kültürel bir olgu demek başkadır. Yani tabii, tabii. Hani yanlış kullanılan bir şey yok orada. Yok, zaten biz kelimenin biraz büyüsüne kapıldık. Normalde kullandığımız bir kelime değil. Ayşe Hanım, biz size şeyi soralım. Siz bizi dinliyorsunuz uzun bir zamandır. Bir şey soralım ki cevap hakkı da olsun Ayşe Hanım size. Tamam. Sizce biz kibar mıyız yoksa kaba adamlar mıyız? Yani bizi dinlerken ne bu korsanları stüdyoya doldurmuşlar mı diyorsunuz? Yoksa gerçekten Nezih Üç Beyefendi'nin akşam bir sohbet programı var. Nezih sohbeti mi? Dengeyi güzel yakalıyorsunuz. Yani kibar korsanlar kibar, mıyız? Şimdi benim aklıma şey geldi. Çetin Altan'ın bir şeyi vardır, yazısı. Geçmiş yıllarda okumuştum. Hiç unutmam. Güler yüzlü ciddiyet, asık yüzlü laubalilik diye bizim toplumumuza uyarlamıştı. Yani toplumumuzdan yola çıkarak. Yani sınırları gayet güzel belirliyorsunuz. Ben çok uzun zamandır dinliyorum sizi. Ve hani zevk alıyorum. Yani üstelik de lüzumsuz kibarlık beklemiyoruz. Beklemiyoruz. Peki, mesela ben de bir şey sormak istiyorum. Ayşe Hanım. Evet. Çok nezih bir insansınız gerçekten. Estağfurullah efendim. O sizin sosyokültürelliğiniz. Rica ediyorum. Şimdi üçümüzden sizce hangimiz en kibar? Onu Oktay diyebilirim. Aa, gerçekten mi? Hiç beklemiyordum. Oktay Bey başını öne eğmişti. Şimdi yerine geldi bakıyorsun. Keyfine geldi. Soru ne kadar saçma falan diyecektim ben de. Dedim yok, kabalığın yok. Alemi yok. Yok. Sus Oktay. Yok canım, yani şey... Ya bunlar hassas ayarlar, siz de gayet dengeli götürüyorsunuz. O biraz götürüyorsunuz. Ayşe Hanım şeyle, seviyoruz bunu. Şeyle ilgili galiba, çok teşekkür ederiz. Kasmanın bir alemi için yok de. Yani biz bizeyiz. Yani o biraz günü gününe değişiyor. Yani bazen ben kibar oluyorum, bazen Fahir kibar oluyor, bazen Ege. Böyle yok, bir yok. Dikkat ederseniz Oktay kibarlık ibresini daha da yükseltti. Eğitimci çocuğu olduğunu ben hissediyorum ne? Zaman zaman. Ne olduğumu efendim? Eğitimci çocuğu olduğunu hissediyorum zaman zaman. Öğretmen çocuğu. Ha evet, evet, çok teşekkür ederim. Öyle, ayrıca anne babam için de teşekkür edeyim size. Ayrıca şu şey, laf sokma teknolojisi sözcüğünü de çok seviyorum. Yani ben çok eleştirel bir kişilik olarak tanındığım için genel olarak sizin şeyde camiada, yani Ankara Radyosu'nda. Evet. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eleştiriye tahammülü olmayan toplumumuzun laf sokma teknolojisinde üstüne yok bu arada yani. Evet, doğru. Ama hani tam ben doğrudan işte... açıktan söylemeyi yeğliyorum. Bilmiyorum, yanlış ama tam birbiriyle ama. Birbirini tetikleyen evet. Şeyler değil mi onlar? Yani eleştiriye tahammülü olmayan kişi aslında bol bol ona laf sokan adam değil midir? Hayır, kesin. Laf sokmak başka bir şeydir. Eleştiri başka bir şeydir. Tenkit de başka bir şeydir. Hayır, eleştiri yapıcı olabilir. Tenkit deseniz menfidir. Hani tenkit derseniz anlarım. Heh. Ama eleştiri olmadan da gelişme olmaz. Ben çuval tıslı kendime batırmayı biliyorum yani. Doğru. Şimdi tabii politik olarak da yanlış ifade kullanınca Ayşe Hanım'dan itiraz geliyor. Peki Ayşe Hanım bir şey soracağım. Ben argoyu da severim doğrusunu isterseniz. Bir şey soracağım. Neyli canım, sosyal kültüreli çok sevdiğinize göre ben bu kadar argoyu bir günde fazla geldi. Sizin yani. Ayşe Hanım, sizin çevrenizde şey diye tanımladığınız biri var mı? Çok ne? Kibar bir bey diye tanımladığınız ama böyle hani eleştirmek veya tenkit etmek için değil de gerçekten hoşunuza gittiği için öyle dediğiniz bir beyefendi var mı? Vardı da çok can sıkıcı oluyorlar ya. Yani fazla kasılıyorlar. Bana doğal gelmiyor. Yani doğal bulmuyorum kibarlığı. İnsanın tabiatına aykırı eşyanın gibi geliyor bana. Yani belli bir noktaya kadar kibarlık yani, tamam ama aşırı kibarlık. Yani içinde çelişkiler taşıyordur. Yani bir aşırılık diye düşünüyorum ben. Hani her şey yerli yerinde olmalı. Kibarlığa da bir örnek düşünüyorum şimdi siz bu cevabı verdikten sonra. Hiç de böyle bir budur işte kibarlığın göstergesi diyeceğim bir şey gelmedi aklıma. Sizin yani, var mı? Benim mesela basit şeyler var. Şimdi bunlar basit şeyler, örnek aklımıza gelmiyorsa aslında biz biraz kibarız demektir de. Ne bileyim, birisine yol vermek. Pardon. Söz gelimi akşam programında hepimizin de bildiği birisi. Evlilik danışmanları var, adını hatırlayamadım. Son derece kibar insanlar. İkili program yapıyorlar. Evet. Ankara Radyosu'nda çok kibar olduklarını düşünüyorum ama can sıkıcı değiller, harikalar. Yalnız bir el şakaları yapıyor onlar bize. Evet, siz görmüyorsunuz ama hep biz böyle. Mesela benim enseme vuruyorlar. Oktay'ı şeyden bu böbrek üstleri bezlerinden döktüler. Bir şey olduk. Çelme taktılar Ege'ye. Kaç defa üstüm başım çayla kaynadı, haşlandım. Çocuk kapaklanıyordu herif. Fahir'le döndük. Bu şaka mı ya falan dedik. Hayır, bu kibarlık diyorlar. Evet, ondan sonra yayına girdikten sonra hiç onlar değil. Ama birbirlerine hep lan diye hitap ediyorlar. Yayına girmeden önce. Yayına girmeden önce. Ve yayındayken lene çeviriyorlar onu, inanır mısın? Kibar olacağız. Kibar olmak için. Hay Allah ya. Yani kibarlık beklemiyoruz ya. Güzel gidiyor. Peki seviyoruz. Efendim. Çok teşekkürler. Bu arada Aşk-ı Memnu izliyor muydunuz hanımefendim? Ben maalesef kusur kaldım Aşk-ı Memnu. Hay Allah. Ayşe Hanım çok iyiydi. Hoş, şurada bir kusuru var. Herkesin şeyleri sevmiyorum ben. Peki efendim. Popüler olan her şeye uzağım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Rica tekrar ederim, bekliyoruz sizi yayınlarda. Hoşçakalın. Cevap hakkı doğsun dolmasın diyelim. Bu arada ben bağışlayın. Sizden izin almadan Twitter'a Aşk-ı Memnu'da sürpriz olur mu yazmış bulundum. Şöyle yorumlar gelmiş Ezer Bey'den. Beşir'le Ege'nin ikiz olduğu ortaya çıkacak. Bunu öğrenen Hilmi Önal Ednan'a kıllık olsun diye Ege'yi himayesine alacak diyor. Böyle bir final sizi şaşırtır mı? Mesela benim görünmem. Akşam. Sizi iki yıldır hiçbir şey söylememiş. Ben de aslında bugün biraz enteresan. Ege hiç olmadığı kadar bakımlı bugün. Gerçi dün tıraş olmuş. Ütülü temiz bir mor gömlek giymiş. Düğmeli. Ondan sonra... Ne bileyim böyle bir takıları efendim yeni bir takım saatler, marka veremiyorum ama yani hiç yoktu bunlar bir süre öncesine kadar, son derece kalite saçlar falan bakılı yani. Ne, hatta şöyle bir ara sorasım geldi, Ege ne iş diye sorasım geldi, sormadım. Özet geç dedim, hiç yabancı diye olabilir yani. Takılar dedin, iki saat bir baktım şöyle, bir ne vardı, bir yüzüğü var. Yüzüğü var. Evlilik yüzüğü zaten. O bir de saati var. Başka bir şey yok. Ege hiç takmıyordu ki. Sevmiyorum diyordu evlilik yüzüğü takmayı. Ya bence sürpriz olur. Bana çok sürpriz olur ve bana esas sürpriz olacak. Bak mesela şey olsa daha da şaşırırım. Seni oynatamadıkları için dizide. Çünkü sonuçta sözleşmen var sonuçta kanalla. Sözleşmen var. TRT'de sözleşmen var. Oynatamayacaklar. Erdal'ı oynatmaları. Bana benzetmek için. Evet. Ve Erdal'la Beşir birbirine ne kadar benziyor dersen tartışılır. Ama mecburen artık mesela Ezel'deki gibi öyle olacak. Beşir öksürüyordu birinde. Öksürürken ağzını kapattı. Abi bir anda şok oldum. Abi bu ne falan derken aynı Erdal. Erdal değil. Aynı Ege. Ege de ağzını kapatınca Erdal. Tamam, öyle oradan da olabilir. Bilmiyorum. Geçişli. Yani o yüzden şaşırırım. Bence enteresan bir final bu. Ama sürpriz. Erken gelen final diyorum ben buna. Erken final. Bence sürpriz olacak akşam. Neyse, Şire'yi konuşuyorduk bak, unuttum. He. Biz neyi konuşuyoruz? Aşk-ı Memnu konuşuyoruz. Şire konuşuyoruz. Yok, girmedik Aşk-ı Memnu'ya. Girdiniz ama. Girmiş bulduk. Biz bu arada sorumuzu sorduk. Twitter'dan cevapları bekliyoruz. Beraber ve Solo Sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz Beraber ve Solo. Sorumuz orada duruyor. 444-2406 numaralı telefonumuzdan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Shrek'le ilgili şunu söylüyor. Anlatıyordum ya, bu Pamuk Prenses'te her şey ideal. Mesela evet. Pamuk Prenses'te iyi olup da olumsuz davranan bir tek şey var. Cüceler var. Şeyden geliyorlar. Madenden geliyorlar. Pis elleriyle. Pamuk Prenses de bunlara yemek hazırlamış. Bunlar bir seviniyorlar falan. Yiyeceğiz, içeceğiz falan. Evi derleyip topluyor ya. Evet. Onları da yapıyor. Ondan sonra diyor ki siz elinizi yıkamadan mı sofraya oturacaksınız? Cüceler diyor ki daha biz yani yıkanalı 15 gün oldu zaten falan diyorlar. Olmaz öyle şey diye. Bütün cüceleri şeye gönderiyor. Lavaboya. Çok affedersiniz, banyoya gönderiyor. Bir tek öfkeli diyor ki ben yıkanmayacağım falan diye. Ama onu da sonradan onu yıkıyorlar. Onu da sinirine iyi gelir diye ikna ediyor. Ve mesela tek iyi kalpli insanların yaptığı olumsuz hareket olan pislik de orada sofradan önce temizlenmeliyiz diye ortadan kaldırılıyor. Ama Shrek dediğimiz gibi işte tüm bunlara tepki olduğu için Shrek işte kaba, özünde iyi ama şeyleri kaba bir insan oldu. İşte profesörün de aslında vurguladığı bu. Profesör mü işte ne, uzman mı? Yok, ben o noktaya takılmadım da az önce bir profesöre... Gelişim uzmanı. Gelişim uzmanı Sevil Yavuz Gümüş'ün de vurgulamaya çalıştığı bu. Yani şey yapıyor. Her şeyi ters işte. Pislikler, işte kurbağa yemek, romantizm anlayışı biliyorsunuzdur. Ama o canavar sonuçta. Beslenme alışkanlığı öyle. Canavar da çocuk şey diye düşünmüyor. Canavar falan. Gerçi Şire'yi izleyip de kurbağa yemeye çalışan çocuk da yok. Tom ve Jerry'de de fare yiyor şimdi ne? Tom ve Jerry zaten baştan aşağı yanlış bir çizgi film olduğundan. Bu Shrek kusura bakma. Kaç milyon insan öyle büyüdü de hiç yani ne, dünyanın bu halde olmasının sebebi Tom ve Jerry mi yani? Değil tabii ama ne yapalım işte böyle diyenlere bir net bir cevap vermek lazım. Yanlış anlama Ege, sinirim sana değil. Ya bunun net cevabı yok canım. Yani işte şey gibi orada o mu anlatılmak isteniyor? Çocuk filmi olarak kabul edilmemesinin mutlak suretle yaş sınırı getirilmesinin gerektiğinin altını çiziyor diyor. Yayında olduğumuz için kendisine biraz abartmış diye biliyorum. Çünkü sadece çocuklar izledikleri filmlerin kahramanlarıyla kendilerini özdeşleştirirler. Onların yaptıklarını koşulsuz olarak doğru kabul eder ve örnek alırlar. Ya söz konusu çocuk olduğu için ben o kadar net değilim Fahir. Yani bilmiyorum yani bu nerede başlıyor, nereden itibaren korumacılık oluyor da nereden itibaren sansür oluyor hiç emin değilim. Yani o yüzden de bu bütün uzmanları bu konudaki hangi görüşte olursa olsun dinleyip düşünüyorum ne dediklerini. O kadar emin değilim yani sonuçta gelişim uzmanıydı değil mi Sevil hocamız? Evet. Profesör bunun üzerine uzun uzun düşünmüş, uzun uzun yazıp çizmiş birisi. Yani yine de bir değerlendirmek, bir düşünmek lazım ama yani işte orada şey var. Bir şey yapılıyor. Bir takım mesajları var. İyi mesajları, kötü mesajları. Artık çocuk ne alıyor? Pikachu'yu izleyip uçmaya çalışan çocuk da oldu zamanın birinde. Ben onları çok olumlu bulmadığımı söyleyebilirim Pikachu için. Shrek ben çok yoğun seyrettim de o yüzden bazı şeyleri söyleyebilirim. Yani mesela şimdi Tom ve Jerry en masum, en klasik çizgi filmlerden biri gibi görünüyor ama Tom ve Jerry burada kaç defa söyledim ben. Baltalı, bombalı. Yani o bir bölümde o Tom 50 defa dilimlerine ayrılıyor. Evet. Bombayla patlıyor. Dolabı açıyor, bomba. Bomba yutuyor, içi patlıyor. Küllere şey oluyor. Ondan sonra bıçakların arasından geçiyor. Benim en sevdiğim şeydir. Şeyler. İçinde patlar, dişler böyle çıtır çıtır çıtır kırılır. Yani şiddet en yoğun şeyde var. Tom ve Jerry'de var. Yani eğer şiddetin meşrulaşması diye bir şey söz konusuysa evet, orada da meşrulaşıyor. Orada yoğun şekilde var. Yani şimdi sonuçta alanında uzman bir kişinin ismini öne sürerek mesleğini, kariyerini arkasına alarak söylediği bir sözün karşısında da ne alakası var ya tabii diye evet, çıkmak işte çok o yüzden şey, temkinli yani daha serin kanlı yaklaşmak lazım bu sözlere. Bir tartışma yaratmaz o yani. Ben işte böyle çocuğun gelişimiyle ilgili bilme. Özet geç ne alakası var diye evet, çıkmamak lazım ama bu kadar da net midir? Onu düşünmek lazım. Yani çocuk gördüğü özdeşleştiği adamın her yaptığını yapıyorsa Shrek gibi bataklıkta yaşamak mı istiyor? Aslında özdeşleşti yani Sevil hocamızın söylediği şey özdeşleştiği şeyi yapacak aynen o davranışta bulunacak değil. Sadece onu normal olarak sınıflandırırsa korkusu var aslında. Yani korku mudur bu bilmiyorum. Çocuklar bu kadar o düşünce var. No, tabii canım o mesajı hemen alır. Yani ya o mesajı hiç yani o zaman kendi çocukluğunu düşün ya da bilinç derken? Yani bilinç üstü değil ama mesajı bilinç altında o şekilde kodlar ve Onu diyor yani buradaki profesör hocamız da. Yani o yüzden şey değil. O, hayır, ben, benim... Nasıl analiz ediyor? İşte her hayır, filmden sonra hayır, hayır. Özet çıkartmıyorsun çocuklara sonuçta, ama o filmin ama ben... bir etkisi oluyor. O mesajın bir etkisi oluyor ya. Tabii ki mesleğine bir şey demiyorum ama şimdi Şire'yi seyretmemiş bir insan olsam ve hani tamam ben çocuk yetiştiriyor değilim. Çocuk gelişim uzmanı değilim. Ama şimdi çocukları sadece işte bir çocuk gelişim uzmanının daha doğrusu bana göre herkesin farklı bir yetiştirme tarzı var olabilir. Yani çok çeşitli aileler var, çok farklı yapılar var. Hepsinde aynı metodu uygulayıp bunun sağlıklı bir sonuç alınabilmesinin de çok mümkün olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Olabilir. Benle alakası sonuçta var diye. Bence aslında kuramlar var ortaya atılan bazı şeyler. İşte tabii yani ödül o belli... ceza sistemi diye bir şey var. Bazısı diyor çocuk ondan hiç anlamaz falan gibi. Doğru söylüyorsun. Yani bu sonuçta bir kuramın şeyi bahsettiğimiz uzmanlar. Yani temsilcisi o kurama dayanarak konuşuyor. Tamam, bilmiyorum. Sen seyrettin mi Oktay? Seyretmiş olmalısın. Ben ilk ikisini seyrettim. Sonra devam etmedi mi? 3 ve 4 zaten dört değil mi bu? 3 ve 4 var. Yani değişen çok fazla bir şey yok. Tabii ben bunu bir yetişkin olarak seyrettim. Bir yetişkin gözüyle seyrediyorsun. Esprileri de bir yetişkine göre de pek çok şey var. Ama açıkçası ben o kadar hani çocukları bu kadar hani uyarı yapılacak derecede, yaş sınırı getirilecek derecede bir şeyini ben göremedim. O yüzden hani bu işte hani bunu özel olarak açıklandığında bilmiyorum Shrek 4'te belki vardır. Yani yok burada bir şey, bahsedilen konular mesela. Genel konular değil mi? Shrek 2'den sahneler var. Mesela şimdi çocuklara cinsel kimliklerinin doğru şekilde sunulması çok önemli. Bir erkeğin ruj sürmediği kesin. Diğer taraftan Shrek filminde Shrek'in dudağına ruj sürmesi, prensin tight ve eşeğin jartiyer giymesi, Fiona'nın Shrek'le birlikte tıraş olması gibi sahneleri izleyen çocuk bu durumu normalleştirebilir diyor. Shrek böyle bir kızın babasına gidiyorlar da Shrek 2'de. Ha işte burada itirazım orada olur ama. Şey, ne derler saray aslında burada Shrek'in tight giymesi şeyle ilgili. O bu nedir hani balolar falan prens kıyafetleri falan var ya hı hı. Aslında erkekler ruj sürmüyor biliyoruz da bu 17. yüzyılın ne o hani güneş kral falan var ya Fransa'da. Evet. Fransız soylularının bildiğimiz perukalı hı hı. Erkekler işte yüzlerde pudra herkesle ruj. Onu yansıtıyorlar işte devlerin kendilerini böyle süslemesinin komikliği vurgulanıyor. Shrek'le birlikte tıraş olması da sonuçta bunlar hani dev canavar. Oradan bir espri var işte. Yani benim o bu noktada itirazım olur. Çünkü burada şiddetin meşrulaşması bilmem ne falan diye böyle bir daha sağlam olmayan bir şey üzerine kurulu bu söylediği şey hocamızın. Anormallik ve normallik diye bir şeyler tanımlanıyor bu ifadede. Hı hı. Yani normal olan, anormal olan o zaman bunları uzun uzun bir anlatsın. İlk başta bu kavramlar üzerine konuşulsun. Ondan sonra Shrek konusunda sonuca varılsın. Yani şiddetin meşrulaşması deyince tamam akan sular duruyor. Yani o zaman kabul ederim ne derse desin veya düşünürüm en azından. Çünkü uzmanın söylediği tamamen yasaklansın da değil. Ebeveyniyle birlikte gitsin. Bir yaş sınırı gelsin ama yanında biri olsun. Daha büyük biri olsun ki o mesajları doğru algılayacak şekilde yönlendirsin. Veya onun bir komedi kişi, olduğunu. Komedi olduğunu vurgulasın. Ha bunlar anlaşılabilir şeyler ama normallik, anormallik, tight giymesi işte bunun normalleştirmesi, ruj sürmesi falan bunlar işte onlar daha şey üzerinde daha uzun uzun konuşulması gereken şeyler diye düşünüyorum. O başka bir konu. Burada o zaman itiraz ederim bu noktada. Aynı şekilde mesajlar nasıl alınıyor diyorsun ya Fahir. Mesela hı-hı. İşte televizyonda herhangi bir televizyon kanalını aç. İşte kadına yönelik şiddetin aslında çok da kadına yönelik şiddeti protesto edeceğiz diye yapılmamış ama aslında kadına yönelik şiddeti teşvik eden bir dolu dizi, bir dolu film var şu anda televizyonlarda izlediğimiz hı-hı. Ve yayınlanan. Ve bu böyle bir işte hani oradan mesaj verilsin, onun tam aksi bir duruş sergileyelim falan diye yapılan şeyler değil. Hı-hı. Şimdi bu mesajı da herhangi biri izleyen 18 yaşından küçüklerden bahsetmiyorum, yetişkinden bahsediyorum. Yetişkin herhangi biri farklı bir şekilde yorumlayarak onu hayatında uyguluyor. Yani bu mesajlar böyle yayılıyor zaten. Medya üzerinden verilen mesajlar böyle yayılıyor. O yüzden yani o mesajların yorumlanması, o mesajların bilinçli olarak algılanması önemli. O yüzden de bu aileyle beraber izlemek, bir çocuğun ailesiyle beraber izlemesi O anlamda çok önemli ve faydalı. Yani işte orada işte aile söylüyor. Bak burada aslında şu oluyor. İşte bu şatodaki işte o dönemki tight giyinme şeyi bundan dolayı zaten falan diye anlatır ebeveyn. Sinemaya gelmiş bir filmi hani atıyorum sen 7 yaşındaki bir çocuk ya da 8 yaşındaki bir çocuk tek başına sinemaya gitmez ki zaten genel olarak. Hani gittiği şey birisi yanında bir yetişkinle beraber götüren bir durum vardır yani. Ya şey aslında bu bilmiyorum şey gibi yaklaşırsak haberi annelerin babaların biraz bu konularda uyanık olması çocuklarını buradan uzak tutması gerektiği söyleniyor da belki daha uyarı olarak çocuklar da bir yani ben şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Drama anlayışını bir espri anlayışını biz mesela Ali'nle Şire'yi 3 yaşından beri seyrediyoruz. Ali mesela Şire'nin ruj sürme sahnesine aa falan diye böyle burada bir komiklik bir zıtlık olduğunu biliyor işte yani, onun da aslında zıtlıklardan da çocuğun zıtlığı anlaması da eğer bu kabul edilen normallikleri edindiğini de gösteren bir şey. Yani şu erkeklerde ruj sürer diye düşünmektense burada bir erkek ruj sürüyor. Bu bir komikliktir diyerek kabul edilmesi gereken şeyleri kabul ettiğini de gösteren bir şey aslında. Kadınlar tıraş olmaz. Bu kadın tıraş oluyor. Demek ki ben de tıraş olmalıyım, annem de tıraş olmalıyım değil de kadınlar tıraş olmaz ama bu tıraş oluyor ha demeyi de öğrenmesi gerekiyor çocukların bir şekilde. Onu da Şirek de öğrensin zaten. Şeyle öğrenmişsin yani bu dikkat programı gibi. Bu teyze ne yapıyor? Tıraş oluyorum yavrum. Diye garip bir şeyle. Evet. Zor yani bu biraz hayal gücü var, şey var. Mesela bu da çok bir daha de ne değişik. Ne olursa olsun çocuk. Mesela sen orada şey Alin anlamış bir şekilde. Bir erkeğin ruj sürmesinin dramatik bir durum olduğunu veya şaşırtıcı bir durum olduğunu bir şekilde anlamış. Çünkü işte evinde babası ruj sürmüyor. İşte ne bileyim annesi kullanıyor. Orada normalleştirmiş. Fahir amcası sürmüyor. O yüzden şey yani o ebeveynlerin şeyi daha önemli. Yani yaklaşım evet işte evet, ebeveyn kontrolü evet başka şeylerde de konuşmuştuk ya yani televizyon karşısında çocuk bırakmak gerçekten tehlikeli çok yanlış mesajlar var çocukla birlikte bir şeyleri izlemenin de ben çok doğru olduğuna inanıyorum yani izlenen şey ne olursa olsun bu arada öyle bir eğitici bir tarafı var televizyon ama televizyonun dadı gibi çocukla baş başa bırakırsan o zaman ummadığın zararlı şeylerle karşılaşman mümkün. Murat Topuz hattımızdaymış. Bir dinleyelim Murat Bey'i de. İyi akşamlar Murat Bey. Ne yapıyorsunuz? Hayırlı akşamlar. Ben iyiyim. Allah'a çok şükür. Sizin nasılsınız? Bizler deyiz. Ne yapalım? İşte program yapıyoruz Murat Bey. Baya ciddi ciddi konuşuyorsunuz siz ya. Şaşırttınız beni. Ne diye mi konuşmamız? Ne zamandır dinliyorsunuz Murat Bey bizi veya bizi nasıl düşünmüştünüz? Ben aslında 3 gündür başladım sizi dinlemeye evet. Ama yani... Tamam şimdi anladık şaşkınlığını. Şimdi taşlar yerine oturdu Murat Bey. Tamam. Ya bu konuda bir araştırma yapılmıştım. Bu televizyon konusunda. Okuduğum kadarıyla şöyle avantajlar da var, dezavantajlar da var. Yani hiç televizyonun karşısında oturtulmayan çocuğu gibi bir tavsiye vermediler. Ama yani 5 saat, günde 5 saat bakarsa diyelim biraz abartılı konuşayım. O zaman dezavantajlar avantajları şey yapıyor, yok ediyor yani bir şekilde. Bir de ne seyrettiği de önemli tabii sadece süreyle de alakası yok bazı şeylerin. Evet, yaşına göre uygun şeyler seyretmesi daha mantıklı olur. Yani 2 yaşındaki çocuk Aşk-ı Memnun'a bakmasa daha iyi olabilir herhalde. Ki zaten bir getirisi de olmaz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyorum size. Tamam. Tekrar bekliyoruz yarın akşam. Biz biraz ciddi konuşmaya devam edeceğiz Murat Bey. Günün özeti köşesinde tekrar bekliyoruz Murat Bey. Valla Murat Bey zaten programın köşelerinden biri haline geldi. Her gün hani günün yorumunda Murat Bey'e bağlanacağız. Frankfurt postası. İyi mi Murat Bey, beğendiniz mi Frankfurt postası? Olabilir. Fena değil. Zaten sizin aklınızda varsa bir hayalinizde bir isim varsa onu şey yapalım. Yok, o konu hakkında düşünmemiştim. Frankfurt muhabiri diyor Burak Can bana sabahları. Akşamlarda Frankfurt postası olabilir yani. Yalnız problem yok. Frankfurt postasını yapacaksanız başka programlara katılmanız konusunda. Yalnız evet böyle bizim bir şeyimiz var Murat Bey. Ama yani aile günde yo. Tabii ki bu bir aile ama yani şey diye düşünün. Şimdi başka programlara da konuk alıyorsanız o zaman bir tercihte bulunmak durumundasınız. Bu ama hiç kibar değil şimdi yaptığınız. Ha, ama yok hayır şimdi şöyle ki konuk oluyorsanız dediğim hani orada programın köşesiyseniz bizim programda köşe olarak yapamayacağız öyle bir durum var. Siz yeni bağlanırsınız da Frankfurt Postası diye şey olmaz. Hani bir bir dinleyicimiz hattımızdaymış. Murat Bey bizimle tabii birlikte olur. Yani Frankfurt Postası'nı yapacaksanız bir yerde yapmanız yayıncılık açısından daha uygun olur. Yoksa biz de konuşuruz. Hani şöyle başka bir yerde de konuşuruz. Başka bir şehirden arayabiliriz. Peki şunu sorayım Murat Bey. Başka bir posta yapmak istiyorum. Murat Bey şunu soruyorum Murat ben Bey, size. Mantıklı. Burak Can'ları dinliyorsunuz galiba bir taraftan da. Burak Can, yo, aynı şey sabahleyin evet. Evet, evet. Sabahları. Şimdi düşünün ki Burak Can ve Nihal ve biz üçümüz uçurumun kenarındayız. Ve bir program uçurumdan aşağı düşecek. Ve siz bir program kurtarabilirsiniz. Aşağısı da kayalar. Ve kaya sivri yani sivri böyle. Düşen bitiyor. Program olarak bitiyor. Kimi kurtarırdınız? Samimiyiz kendi aramızda. Şimdi, ama yok. Nihal, yoksa Nihal, iki program da düşecek aşağı. Nihal Sandıkçı ve Burak Can'ı daha uzun dinliyorum. Yani öyle diyebilirim. Ha, onları kurtarırım diyorsun. Hayır onları kurtarırım diyorum. Yani onlar şu an daha düşün diyorsun. Yani mesela düşmesin mi diyorsun? Nihal yüzünden Nihal'i, mi? Nihal'i mi kurtarırsınız sadece? Peki Nihal ile Burak uçurumun kenarında. Tamam o tercihinizi yaptınız. Evet. Ben anladım. Anladım. Neyse, cevabı. Nihal ile Burak uçurumun kenarında. Evet. Nihal'i mi kurtarırsınız Burak'ı mı? Almanca'da Frauen und Kinder zuerst diye bir deyim vardır. Yani kadın ve çocuklar ve kadınlar ilk önce diye. Tabii ki ne tip bir ortamda ama yani. Ya ne tip bir evet kadın abi. Evet. Uçurum gibi ortamlarda böyle mesire yerlerinde. Çocuk sonra kadın ondan sonra. Ama Murat Bey yani ilk önce diyorsunuz ama sonrası diye bir şey yok zaten. Yani onu biliyorsunuz. Şans deneme falan yok. Kurtardınız kurtardınız. Hayır açık açık söyleyin. Nihal'i kurtarırım diyor musunuz? Yani hepinizi kurtarırım. Hayır o yok. Bir kişi artık ama lütfen. Yok hayır ben bu soruları sevmiyorum. Oğlum sen babanı mı daha çok seversin, ananı mı daha çok seversin? Aynı bu soruları ben sevmiyorum. Hayır aynı değil canım. Sonuçta hayatta hep tercihlerimiz var. Sonuçta, ve bu tercihlerimize göre yaşıyoruz. Onlar anne baba sizin bir parçanız ama Nihal Burak bu ayrı. Nasıl? Dış kapının dış bandalı yani. Bir de madem bu tip soruları sevmiyorsunuz bizi niye uçurumun dibine yolladınız en başta? Hiç gözünüzü kırpmadan Burak Can'la Nihal'i kurtarıp biz orada sivri kayalar Ege'nin kafasına o zaten orada ameliyat olmuştu. Tam ameliyat yerine geldi. Benim ben sakat kaldım o yüzden. Her tarafım kan içinde kaldı. Yani genel böyle durumlarda zar atılır değil mi? Yoksa şey yapılır. Zar. Elleriniz zaten dolu. Murat Bey bizi tutuyorsunuz. Murat Bey tercihinizi yapın. Hepimiz rahatlayacağız. Kimse sizi yargılamayacak bundan dolayı. Hayır ben yargılanmayacaksınız. Bu tip sorulara cevap vermeye. En başta o zaman cevap vermeseniz Murat Bey biz de onu söylüyoruz. Bizi attınız ondan sonra bir anlaşılıyor. Yani ben ama Murat Bey'in cevabından şunu anlıyorum. Yani bizi attı hakikaten Nihal ve Burak arasında bir seçim yapamıyor. Hayır attı da bizi denize attı sanki. Atın beni denize. Kayalara attı. Kayalara her tarafımızda. Kayağının meşhur bir sözü var ya. Atın beni denizlere diye. Aynı durum işte. Ben de aşağıdan bağırırım. Atın beni denizlere. Murat Bey yalan dünya. Pardon. Burak Nihal size kalsın. Burak Nihal size kalsın. Yok hayır sizi de kurtarmaya çalışın canım öyle konuşmayın. Nasıl kurtarmaya çalışın? Orada en başta söyleseniz. Bu aman atın birini nasıl olsa aşağıda biz varız. Birimizin üstüne düşermiş. Ben şimdi Nihal'le Burak'ı kurtarırım demedim ki. Yani zaten bizi dinlemiyorlar şu anda. İçiniz rahat olsun Murat Bey aramızda kalacak. Dinliyordun. Sizden birisi Burak Can'la şey asker arkadaşı değil mi? Biz onunla konuşmuyoruz bile. Evet. Ben asker arkadaşı. Asker arkadaşı değil devre aynı devreler. Devre ama yani aynı yerde mi yaptık? Yani. Bunlar bizim alt devremiz olduğu için içiniz rahat olsun. Bir emrimize bakar. Ney Fahir? Ney bir emrine ya bakar? Şey ben şu yod konusuna bir daha değinmek istiyorum. Şimdi çıkardım o organın adını bulamamışım Türkçe'de. İki gün düşündüm anca aklıma geldi. Guatra için iyi bu yod konusu. Yani yodlu tuz bu konu size. Programımızın sürekli takipçileri 3 gün önceki sohbeti. Şu anda bir ilk gerçekleşiyor. Şimdi Murat Bey bizim programımız Beraber ve Son Sohbetler'de bazen konuşulan konu mesela öyle bir yere geliyor ki bir saat önceki konudan tekrar devam edebiliyoruz sohbeti ama bu ilk defa oldu. 3 gün önceki bir konudan devam ettiniz. Ve programın sunucularından bazıları da konuşulan şeyi hiç anlamadı. Hani radyosunu yeni açanlar hiç anlamayabiliyor bazen de. Radyo yayınını yapanlar da hiç anlayamıyor. O zaman iyi diyorsunuz. Guatra birebir mi diyorsunuz? Peki o zaman. Peki Murat Bey. Yapacak bir şey yok. Ege yapacak Bey, bir şey yok. Niyeydi? Neredeydi ki? Ben hiç tanımıyorum Ege Bey'i. İşte daha. Böyle. Nereden nereye Murat Bey? Yani görüşmek üzere Frankfurt Postası'nda diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Size de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Şimdi o zaman programımızın son dakikalarında İyot konusunda mı? Yok, Şirek konusunda. İyot aslında... mu Şirek mi, karar verin. Şirek konusunda ciddi ciddi tekrar konuşmayalım ama şey gibi geliyor bana. Yani çocuğu olmayan bir insan olarak bu konuda ahkam kesmek de çok doğru gelmiyor ama bir yandan Oktay, bir yandan sen da bir dakika, yani, suçlu değilsin Oktay. Çocuğu olmayan ayrı, çocuğu olamayan ayrı. Yani. Çocuğu olmayan suçlu mu yani? Hayır, çocuğu olmayan suçlu değil. O istek belirtisi. Ben çocuğu olamayan sınıfında sen olduğum için. Yani, çocuğu sonuçta... olmayan suçlu mu diye. Ya olacak, olacak biz. Olacak. Yani onu... O niyet önemlidir. Niyet önemli. Nasıl niyet önemli ya? Siz İyi niyet. Bilmiyorsunuz galiba. Evet, sen ne anlatıyordun? Şimdi o yüzden onu da söyleyerek sanki şey gibi geliyordu. Yani böyle bir çocuğun etrafında bir dolu bir mesajlar var. İşte böyle okulda da %100 korumak mümkün değil ya. Evet. Bir bireyi, çocuğu. Yani bir okulda da bir takım şeyler öğreniyor. İşte çevresinde de, apartmanda da, ne bileyim, arkadaşlarından da, televizyondan da, radyodan da, sinemadan da. Ama o işte içinde o mesajları nereye koyacağını ağırlıklı olarak ailenin yönlendirmesiyle karar veriyor çocuk ve öyle beceriyor o işi. O yüzden de yani bir şeyi yasaklamak, hiç görmemesini sağlamak, tabii ki sınırları vardı, hiç görmemesini sağlamak şey değil, çözüm değil gibi geliyor bana. Yani o yüzden hani işte belli bir yaş sınırı getirmek, işte bir şey yapmak, yasaklamak, göstermemek çok doğru şeyler değil gibi geliyor bu açıdan. Ama bir şey noktasını da ben düşünüyorum, sadece çocuk için değil de, bugün mesela Aşk-ı Memnu, benim izlemediğim dizi ama yani dünyanın, yani Türkiye'nin popüler kültürüne 2 yıldır damgasını vurmuş bir şey olduğundan ben hiç dışarıda kalmıyorum ve dizi hakkında konuşmaktan, diziyi izlemekten hiç zevk almadım bugüne kadar. Ben dizi hakkında konuşmaya bayılıyorum. Bugün işte sağda solda şeyler var, teoriler var diziyle ilgili. Finalde ne olacak falan filan diye. En çok vurgulanan şey aslında bazı şeylerin meşrulaşmasıyla, şiddetin meşrulaşmasıyla ilgili bir şey. Adnan Bihter'i vurur diye bir şey var. Yani kim kimi vuruyor? Yani şimdi benim büyüdüğüm çevrede, ailemizde, komşularımızda, mahallemizde kimse kimseyi vurmadı. Ve böyle bir nasıl, böyle bir konu açıldığı zaman, birini birini aldatması konusu açıldığı zaman falan, o sohbet, o onu vurur. O onu öldürür gibi şeylere de bağlanmıyor. Aslında şiddetin meşrulaşması böyle oluyor. Kim nasıl, şimdi Adnan Bey'i biliyoruz hepimiz. Kol düğmelerini ilikleyerek evinde kontesiyle montesiyle yaşayan bir adam. Ne oluyor şimdi, Adnan Bey daha önce birini vurmuş mu da? Adnan Bey'in silahı var ama orada hep gösterilir. Yani o sonradan eklendi oraya biri birini vursun diye. Yani işte mesela Adnan Bey Bihter'i vururun bu kadar rahat söylenmesi bir garip bir şey. Şimdi şiddetin meşrulaşması da öyle oluyor. Adnan Bey niye vursun Bihter'i? Boşanır. Çok izlenecek bir şey olmaz ama illa izlenecek diye herkesin birbirini rahat rahat vurduğu bir dizi haline gelmesi Adnan şiddeti. Bey'in başına gelmiyor ki zaten, tabii doğru söylüyorsun aslında. Yani ya illa vurmasına gerek yok. Vurması ama... çok normal kabul edilmesi. Vurması ve bu, çünkü sonuçta bir ortada ihanet var. Üstelik işte Behlül emmisinin hanımıyla bir aşk yaşıyor bir taraftan. Böyle bir şey kesin suretle ölüm cezasıyla cezalandırılma. Yani burada hani yüreklere su serpiliyormuş gibi. Hani filmlerde yapılan, verilen mesaj odur ya, kötüler cezasını bulur. Kötülerin cezasını bulması çeşit çeşit farklı metotları vardır. Ben sana Firdevs Hanım'ı, daha doğrusu Nebahat Çevre'yi tam anlamıyla bitirecek cezayı söyleyeyim. Yani aldatarak yani beni aldattığı için boşuyorum, zırnıkta para vermiyorum derse, bu anlamda kötüler cezasını bulmuş da o da Firdevs Hanım mahvolur yani. Gerçi Çetin Bey faktörü diyeceksiniz ama. Yok öyle demeyeceğiz de, işte o sana göre ceza zaten. Yani ama toplumun geneline göre ceza olması için ve böyle bir gösterilen ceza olması için boşanmasının hiçbir şeyi yok. Ama bence tam da aslında alternatif bir şey. Ya bak, üçüncü sayfa haberlerine bakarsan işte boşanmış eşi başka birisiyle aşk yaşamaya başlamış. Bu senin için normaldir. 3-5 kişi için normaldir ya da hani tanıdığın insanlar için olması gereken ve normal olan hayatın devam etmesi, farklı hayatların başka şekilde yeşermesi ya da aşkların çok normaldir. Ama 3. sayfaya biraz baktığın zaman, üstelik de birkaç gün üst üste baktığın zaman, ama işte o ceza kesim ya, boşanmak değil orada yani asıl olan. Başka bir kelime bulamıyorum, programın başından beri de ben hiç kullanmadım ama sosyokültürel bazı olgular var. Şimdi biz mesela hani A dizileri falan filan, hı hı, bir dönemler şey yapıldı. Hani feodal kültürün hakim olduğu yerlerde geçen hikayelerde ve aslında hatta bence orada da eleştirmek için kullanılması lazım. Bunun birisi birinden boşanıyorsa, aldatılıyorsa falan filan, ihanet varsa ve bu cinayete sürükleniyorsa, feodal kültürün hakim olduğu bir hikayede biraz anlaşılır. Ki orada da meşrulaştırmadan aslında eleştirmek için kullanılması gerekir ama Adnan, Egnan Bey dediğimiz adam İstanbul'un göbeğinde yaşıyor tam anlamıyla. Kentli Burjuva'nın hikayesini ama anlatıyor. Burjuva'nın yani. Ama yapısal olarak çok feodal bir hikaye zaten. Yani ama dönemin, şehir kültürünü şey yapıyor. Yani tabii ki sonuçta onlar tam anlamıyla feodal yapının dışında bir aile diyemeyiz ama hani Burjuva ailesinden bahsediyoruz. Kent ailesinden bahsediyoruz. Şey tamam. Ama romanın yazıldığı tarihte bir taraftan öyle bir şeysi var. Ama romanda da cinayet yok. Yani romanda cinayet yok, evet doğru söylüyorsun. Şey düşününce insanların bu kadar hemen aklına ilk gelmesi, hı, Adnan Bey'in vurması aslında bunun çok meşrulaştırıldığını da gösteriyor. Yani ama dizi hemen kendi içinde de meşrulaştırıyor. Yani tam olarak tam taban tabana zıt şeyler söylemiyoruz ama dizi kendi içinde de durmuyor. Yani destekliyor aslında bu şeyleri. Yani seyircinin böyle bir teori çıkarması için dizi aslında alttan alta bu şey yapıyor. Bu mesajları veriyor gibi geliyor bana. Yani işte kendinden yaşça hayli büyük bir erkekle beraber olan bir kadın sonra işte bir başka erkeğe aşık oluyor ama boşanamıyor gibi bir durum var. Yani hani boşanıp, normalde senin söylediğine göre boşanıp işte Behlül'le beraber olması lazım ya da gitmesi lazım. Mesela sürekli şu anda kime sorarsak soralım, Bihter suçlu, Behlül sütten çıkmış akkaşık evet diye bakılır. Yani şimdi Bihter bu akşam göreceğiz, ondan sonra da yorumları aslında böyle izleyip böyle birileriyle izleyip o yorumları dinlemek lazım. Bihter intihar ettiği zaman yapılacak yorum şu. Allah'ından buldu. Allah'ından buldu. Bu kadar ki abartı ol ya bu. Şimdi aksi bir son yapıp dizi senaristleri, yapımcıları Behlül'ü eğer intihar edeceği bir senaryoyla bitirirlerse bu akşam, o zaman da şey olacak. Şu kız yüzünden yine çocuk hayatından oldu. Evet maalesef. Çocuk şey oldu, gitti bak intihar etti, namusuna yediremedi diye. Böyle bir şey olacak. Yine aklına şey olacak, Behlül olacak gibi bir durum var ve bu çok normal karşılanıyor. Amcasının yani karısına göz koyan sapık olmadı o. Olmadı. Yani hiç çocuğu baştan çıkaran pis kadın oldu Bihter ama amcasının karısına göz koyan sapığın dizisi başladı mı demedi kimse. Ya da karı koca arasındaki şiddet illa vurmak, dövmek, vurmak işte ne bileyim silahla yaralamak değil. Adnan Bey'in Bihter'e şiddet uyguladığında diziyi takip edenler, etmeyenler bile gazetelerden okudular. Değil mi? Yani ayrı oldukları dönem işte zorlayarak cinsel ilişkiye girmesi aslında aile içi bir şiddettir. O konuda kapandı ama bu da meşrulaştırıyor. Neden? Yani o sahneyi, o bölümü izleyen, ben eminim genelinde, Türkiye'nin genelinde tabii yani olur mu ya? Olur mu diyen birçok Adnan Bey de şöyle izlemiştir yani. Adnan Bey de ne yapsın? Olur mu canım yani o kadar da evlisin sonuç olarak diyen birçok izleyen, o şekilde izleyen birileri olmuştur muhakkak. O yüzden de hani dizi kendi içinde o feodal zihniyeti destekleyen mesajları içten içe, alttan alta verdi zaten. Aslında ben hani en baştan beri böyle tartışmalar var ya, aşkı memnu aile yapısını bozuyor falan. İşte orada ne bileyim bir sahnede Behlül'ün sırtının görülmesi, yok arada yastık vardı tartışmaları değil. Bunlar yapıyı bozan şeyler. Yani yapıyı bozan aile yapısını da bozmuyor da normal zihinsel normları değiştiren şeyler işte. Bir kadın kocasına şey yüz vermiyorsa, bir uzun süredir bir ayrı yaşama varsa, kocanın şiddet kullanarak eşini yatak odasına sürüklemesi mazur görülecek bir şeydir gibi, evet, bir mesaj verilmiş. Aldatılma durumunda yeğen sınırından sonra vurma meşrudur falan gibi böyle bir şeyler çok ince ince esas altını çizilmesi gereken şeyler bunlar ama bunu da bu kadar hassasiyetle yaklaşabilecek kimler var bilmiyorum. Belki de daha iyileriyle, daha doğru mesajlarla karşısına çıkmak lazım ama doğru mesajlar da o kadar sıkıcı oluyor ki güzel verilmediği zaman. İşte boşanmak ya aslında. Bir diziden yüzden bahsediyoruz. Bir de yani bir de öyle bir şey var. Yani bundan bu kadar etkilenip yani bilinçaltında işliyor mu bilmiyorum da. İşliyor canım. Yani bunun farkında olmasan işler falan. Yani meşrulaştırmak i̇şte demek bu zaten. Bana çok garip geliyor bunun, yani. Ama bunun farkında olmak lazım. Bunun garip bir şey olduğunu bilerek izlemek, bilerek şey yapmak lazım. O yüzden de aileyle izlenmesi çocuğun bir anlamda demin söylemeye çalıştığım şey oydu. Yani mesajı nasıl yorumlayacağına en azından yardım etmek, yolu yordamı göstermek. Yine çocuk istediği gibi yorumlasın mesajı da ama önündeki yolları göstermek, seçici alanı belirlemek, sınırlamak en azından gibi bir faydası var. Yani bunlar bir de mesaj olarak verilmiyor ya. Hı-hı. Özellikle mesela yetişkinlere yönelik işte bu akşamki sezon finalinin olacağı, dizide Aşk-ı Memnun'dan bahsedersek. Mesaj olarak bahsedilmiyor. Böyle akan giden amaç izlenmesi. Ne evet. Düşünebiliriz? Saat 20. Umumaya şık hareketler de oluyor mesela işte hiç öyle bir niyet olmasa da hani olumlu mesaj nasıl veriliyor? İşte güzel bir doktor draması içinde inceden inceye organ bağışının ne kadar çok can kurtardığını verebiliriz. Organ bağışını vurgulayan bir dizi yapmaya çalışıyorum diye yola çıkarsan dünyanın en sıkıcısı olur işte. Organını bağışlayacağım. Bağışlama, canım, bağışlayacağım. Bir hastane dizisi olur. Orada bir içinde geçirebilirsin. İşte o güzel dramanın yani. İçinde doğru mesaj da veriliyor. İlla hani bir şeyler seyredilsin diye illa çarpık bir şeyler seyrettirmeye gerek yok. Güzel bir dramatik yapı olursa arada güzel mesaj da verirsin. Neyse o zaman İşte okay. O da bir mesaj. Aslında demin konuştuklarımız evet. Da bir mesaj. Neyi nasıl yorumladığı yine insan kendisinde bitiyor yani. Yani kendisinde bitiyor da. Yani bilinçli çok, olduktan sonra. Yani. Çok yani biz de mesela şu anda ahkam kesiyoruz ama bize de bazı mesajlar ulaşmıştır. Belki farkında değilinizdir. Zihnimiz yani şu yaşta bile hala belli şeylere göre örülmüştür. Çocukluktan beri farkına varmadığım bir şey ama ondan sonra çok net bir şekilde o onu vurur ya. O onu bu gece kesin vurur. Vurması kim, da lazım yani. Dizide daha kimse kimseyi vurmadı. Hilmi Önal'ın makine tüfekle köşke girmesi. Hilmi Önal'ın kafası vurdu bir sefaya. Kafasını patlattı. Kafası çarptı sefaya o yani başka bir ne şey ne kafasını yok. Çarptı? Bir de neredeyse karısı çak yakıldı kafaya. Bir bölümde. Ha, karısı Şam'dan da mı vurmuştu? Karısı heykelle mi vurdu? Şam'dan da mı vurdu? Bir şeyle vurdu. Ya ta resmen bir şiddet dizisi çocuklar yani. Hakikaten ya. Lütfen yani. Bitti de kurtulduk yani. Hadi bakalım. Oktay sen diyorsun ama onu da söyleyelim de yarın haklı çıkarsan havasını atarsın. Bu cenaze Bihter'in cenazesi değil gazetelerde gördüğümüz Beşir'in cenazesi diyorsun. O Beşir'in cenazesi. Herkes Bihter'in diyor, Bihter'in diyor. Bence o gazetelerde gördüğümüz, Facebook'ta gördüğümüz Beşir'in cenazesi. Tabii canım bir tam bir şey yapacaklar yani. Ben de Bihter'in affedersin ama şey olacağım. Ama kolay Firdevs kolay Hanım da bir şeye gitmezdi. Yoksa Beşir son kez CD'yi alıp cebe koyup öyle mi? çok dehşet bir durum var. Bu tartışmalar devam edeceğe benzer diyoruz. Ve sohbet aktı için 2 dakika programımızı açtık. Yarın akşam 18 ile 20 arasında tekrar buluşacağız. Cumhur abiye çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam buluşmak dileğiyle veda ediyoruz size. Hoşçakalın.